بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون. الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلے احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو. زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو. ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. حد رجم اور کوڑوں کی سزا. اس بیان سے کہ ہم نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے اس سورت کی بزرگی اور ضرورت کو ظاہر کرنا ہے, لیکن اس سے یہ مقصود نہیں کہ اور صورتیں ضروری اور بزرگی والی نہیں. فرضناہا کے معنی مجاہد و قتادہ رحمہم اللہ نے یہ بیان کیے ہیں کہ حلال و حرام امر و نہیں اور حدود وغیرہ کا اس میں بیان ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے ہم نے تم پر اور تمہارے بعد والوں پر مقرر کر دیا ہے. اس میں صاف صاف کھلے کھلے روشن احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ تم نصیحت و عبرت حاصل کرو, احکام الہی کو یاد رکھو اور پھر ان پر عمل کرو. پھر زناکاری کی شرعی سزا بیان فرمائی. زناکار یا تو بے شادی شدہ ہوگا یعنی کوارا یا شادی شدہ ہوگا, یعنی وہ جو حریت بلوغت اور عقل کی حالت میں نکاح شرعی کے ساتھ کسی عورت سے ملا ہو. پس کوارا جس کا نکاح ابھی نہیں ہوا وہ اگر زنا کر بیٹھے تو اس کی حد وہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے یعنی 100 کوڑے, اور جمہور علماء رحمہم اللہ کے نزدیک اسے سال بھر کی جلاوطنی بھی دی جائے گی. جمہور کی دلیل تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ دو اعرابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک نے کہا اے اللہ کے رسول, میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا, وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا, میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دی, پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا 100 کوڑوں کی ہے اور 1 سال کی جلا وطنی, اور اس کی بیوی پر رجم یعنی سنگساری ہے. رسول اللہ نے فرمایا سنو, میں تم میں اللہ کی کتاب کا صحیح فیصلہ کرتا ہوں, لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس دلوا دی جائیں گی اور تیرے بچے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے, اور اے انیس تو اس کی بیوی کا بیان لے. یہ انس رضی اللہ عنہ قبیل اسلم کے ایک شخص تھے. اگر وہ یعنی اس کی بیوی اپنی سیاہ کاری کا اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دینا. چنانچہ اس بیوی صاحبہ نے اقرار کیا اور انہیں زنا کی حد میں رجم کر دیا گیا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کوارے پر 100 کوڑوں کے ساتھ ہی سال بھر تک کی جلا وطنی بھی ہے, اور اگر شادی شدہ ہے تو وہ رجم کر دیا جائے گا یعنی پتھروں سے اس کو مار مار کر ختم کر دیا جائے گا. چنانچہ موطا امام مالک میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی. اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت کیا, یاد کیا, اس پر عمل بھی کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی رسول اللہ کے بعد رجم کیا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں. کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے. اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو, خواہ مرد ہو خواہ عورت, جبکہ اس کے زنا پر شرعی دلیل ہو یا حمل ہو یا اقرار ہو. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں اس سے بھی مطول ہے. مسند احمد میں ہے کہ عمر رضی اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا, لوگ کہتے ہیں کہ رجم یعنی سنگساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں پاتے, قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا حکم ہے. یاد رکھو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے قرآن میں جو نہ تھا عمر رضی اللہ نے لکھ دیا تو میں آیت رجم کو اسی طرح لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی. یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے. مسند احمد میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رجم کے حکم کے انکار کرنے کی ہلاکت سے بچنا. امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اسے لائے ہیں اور اسے صحیح کہا ہے. پس ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ رجم کی آیت پہلے لکھی ہوئی تھی پھر تلاوت میں منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا واللہ اعلم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیوی کے رجم کا حکم دیا جس نے اپنے ملازم سے بدکاری کرائی تھی. اسی طرح رسول اللہ نے ماعز رضی اللہ عنہ کو اور ایک غامدیہ عورت کو رجم کرایا. ان سب واقعات میں یہ مذکور نہیں کہ رجم سے پہلے آپ نے انہیں کوڑے بھی لگوائے ہوں، بلکہ ان سب صحیح اور صاف حدیثوں میں صرف رجم کا ذکر ہے، کسی میں بھی کوڑوں کا بیان نہیں. اسی لیے جمہور علماء اسلام کا یہی مذہب ہے. امام مالک شافعی رحمہم اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے اسے کوڑے مارنے چاہیے پھر رجم کرنا چاہیے تاکہ قرآن حدیث دونوں پر عمل ہو جائے، جیسے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ کے پاس سراجہ لائی گئی جو شادی شدہ عورت تھی اور زناکاری میں آئی تھی، تو آپ نے جمعرات کے دن تو اسے کوڑے لگوائے اور جمعے کے دن سنگسار کرا دیا اور فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کر کے میں نے کوڑے پٹوائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے سنگسار کرایا. یہ روایت مسند احمد کی ہے. مسند احمد نے سنن اربعہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لے لو، میری بات لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا. کمارا کواری کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے اور سال بھر کی جلاوطنی، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم. پھر فرمایا اللہ کے حکم کے ماتحت اس حد کے جاری کرنے میں تمہیں ان پر ترس اور رحم نہ کھانا چاہیے. دل کا رحم اور چیز ہے، وہ تو ضرور ہوگا، لیکن حد کے جاری کرنے میں امام کو کمی اور سستی بری چیز ہے. جب امام یعنی سلطان کے پاس کوئی ایسا واقعہ جس میں حد ہو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ حد کو جاری کرے اور اسے نہ چھوڑے. سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک حد کا زمین میں قائم ہونا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. یہ بھی قول ہے کہ ترس کھا کر مار کو نرم نہ کرو، بلکہ درمیانہ طور پر کوڑے لگاؤ. یہ بھی نہ ہو کہ ہڈی توڑ دو. تہمت لگانے والے کی حد کے جاری کرنے کے وقت اس کے جسم پر کپڑے ہونے چاہیں، ہاں زانی کے حد کے وقت نہ ہو. یہ قول حماد ابن ابی سلیمان رحمہ اللہ کا ہے. اسے بیان فرما کر آپ نے یہی جملہ ولا تأخذکم پڑھا تو سعید ابن ابی عروبہ رحمہ اللہ نے پوچھا یہ حکم میں ہے؟ کہا ہاں حکم میں ہے، اور کوڑوں میں یعنی حد کے قائم کرنے میں اور سخت چوٹ مارنے میں. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی لونڈی نے جب زنا کیا تو آپ نے اس کے پیروں پر اور کمر پر کوڑے مارے، تو عبید اللہ رحمہ اللہ نے اسی آیت کا یہ جملہ تلاوت کیا کہ حد ربانی کے جاری کرنے میں تمہیں ترس نہ آنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کیا تیرے نزدیک میں نے اس پر کوئی ترس کھایا ہے؟ سنو، اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا، نہ یہ فرمایا ہے کہ اس کے سر پر کوڑے مارے جائیں. میں نے اسے طاقت سے کوڑے لگائے ہیں اور پوری سزا دی ہے. پھر فرمایا اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے تو تمہیں اس حکم کی بجاوری کرنی چاہیے، اور زانیوں پر حدیں قائم کرنے میں پہلو تہی نہ کرنی چاہیے، اور انہیں ضرب بھی شدید مارنی چاہیے لیکن ہڈی توڑنے والی نہیں، تاکہ وہ اپنے اس گناہ سے باز رہیں اور ان کی یہ سزا دوسروں کے لیے بھی عبرت بنے. رجم بری چیز نہیں. چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں بکری کو ذبح کرتا ہوں لیکن میرا دل دکھتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس رحم پر بھی تجھے اجر ملے گا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا مجمع ہونا چاہیے تاکہ سب کے دل میں ڈر بیٹھ جائے، اور زانی کی رسوائی بھی ہو تاکہ اور لوگ اس سے رک جائیں. اسے علانیہ سزا دی جائے، مخفی طور پر مار پیٹ کر نہ چھوڑ دیا جائے. ایک شخص اور اس سے زیادہ بھی ہو جائیں تو جماعت ہو گئی اور آیت پر عمل ہو گیا. اسی کو لے کر امام محمد کا مذہب ہے کہ ایک شخص بھی طائفہ ہے. عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 2 ہونے چاہیے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں 4 ہوں. زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 اور اس سے زیادہ، کیونکہ زنا میں 4 سے کم گواہ نہیں ہے، 4 ہوں یا اس سے زیادہ. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے. ربیعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں 5 ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک 10. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک جماعت ہو تاکہ نصیحت عبرت اور سزا ہو. نصر ابن علقمہ رحمہ اللہ نے اس جماعت کی موجودگی کی علت یہ بیان کی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جن پر حد جاری کی جا رہی ہے دعائے مغفرت و رحمت کریں. واللہ اعلم. الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه والزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کی اور سے زناکاری نہیں کر سکتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور سے بدکاری نہیں کرتی. ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. بدکار عورتیں اور بدکار مرد. اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ زانی سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو بدکار ہو یا مشرکہ ہو، کہ وہ اس برے کام کو عیب ہی نہیں سمجھتی. ایسی بدکار عورت سے وہی مرد ملتا ہے جو اسی جیسا بدچلن ہو یا مشرک ہو، جو اس کی حرمت کا قائل ہی نہ ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند صحیح مروی ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جماع ہے، یعنی زانیہ عورت سے زناکار یا مشرک مرد ہی زنا کرتا ہے. یہی قول مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، عروہ بن زبیر، ضحاک، مکحول، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ اور بہت سے بزرگ مفسرین سے مروی ہے کہ مؤمنوں پر یہ حرام ہے، یعنی زناکاری کرنا اور زانیہ عورتوں سے نکاح کرنا، یا عفیفہ اور پاک دمن عورتوں کو ایسے زانیوں کے نکاح میں دینا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مراد اس آیت سے یہ ہے کہ زنا مسلمانوں پر حرام ہے. قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ سے مروی ہے کہ بدکار عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں پر حرام ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا: محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، یعنی مسلمانوں کو جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے ان میں یہ تینوں اوصاف ہونے چاہیے: وہ پاک دامن ہو، وہ بدکار نہ ہو، نہ چھپ لگ کر برے لوگوں سے میل ملاپ کرنے والی ہوں، یعنی عاشقی کرنے والی نہ ہو. یہی تینوں وصف مردوں میں ہونے بھی بیان فرمائے گئے ہیں. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ نیک اور پاک دامن مسلمان کا نکاح بدکار عورت سے صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. ہاں، بعد از توبہ عقد نکاح درست ہے. اسی طرح بھولی بھالی پاک دامن عفیفہ عورتوں کا نکاح زانی اور بدکار لوگوں سے منعقد ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سچے دل سے اپنے اس ناپاک فعل سے توبہ نہ کر لیں، کیونکہ فرمان الہی ہے کہ یہ مؤمنوں پر حرام کر دیا گیا ہے. مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے ام محزول نامی ایک بدکار عورت سے نکاح کر لینے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی. مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی طلب اجازت پر یہ آیت اتری. سنن ترمذی میں ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرثد ابن ابی مرثد تھا، یہ مکے سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا لایا کرتے تھے اور مدینہ پہنچا دیا کرتے تھے. اناق نامی ایک بدکار عورت مکے میں رہا کرتی تھی. جاہلیت کے زمانے میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا. مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ گیا. ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا. رات کا وقت تھا، چاندنی چٹکی ہوئی تھی. اتفاق سے عناق نامی وہ بدکار عورت آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا، اور آواز دے کر کہا: کیا مرثد ہے؟ میں نے کہا: ہاں، مرثد ہوں. اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی: چلو رات میرے ہاں گزارنا. میں نے کہا: عناق، اللہ تعالیٰ نے زناکاری حرام کر دی ہے. جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے غل مچانا شروع کیا کہ اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے. لوگوں میں جاگ ہو گئی اور 8 آدمی میرے پکڑنے کو میرے پیچھے دوڑے. میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا. یہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے غار پر آ پہنچے لیکن میں انہیں نہ ملا. یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے. اللہ کی قسم، ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا. ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑی، ادھر ادھر ڈھونڈ بھال کر واپس چلے گئے. میں نے کچھ دیر گزار کر جب یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا. پھر مکے کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا. چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے، میں جب اذخر میں پہنچا تو تھک گیا. میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دیا. اب اٹھاتا چلاتا مدینہ پہنچ گیا. چونکہ عناق کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں. رسول اللہ خاموش ہو رہے. میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے اور یہ آیت اتری. تو رسول اللہ نے فرمایا: اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تم اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دو. امام ابو داؤد اور نسائی رحمہم اللہ بھی اسے اپنی سنن کی کتاب النکاح میں لائے ہیں. ابو داؤد وغیرہ میں ہے زانی جس پر کوڑے لگ چکے ہوں وہ اپنے جیسے سے ہی نکاح کر سکتا ہے. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے. ماں باپ کا نافرمان, وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں, اور دیوث, اور تین قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے. ماں باپ کا نافرمان, ہمیشہ کا نشے کا عادی, اور راہ الہی میں دے کر احسان جتلانے والا. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے, ہمیشہ کا شرابی, ماں باپ کا نافرمان, اور اپنے گھر والوں میں خباثت کو برقرار رکھنے والا. دیوز کہتے ہیں بے غیرت شخص کو. سنن نسائی میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اپنی بیوی سے بہت ہی محبت ہے لیکن اس میں یہ عادت ہے کہ کسی کے ہاتھ کو واپس نہیں لوٹاتی. رسول اللہ نے فرمایا طلاق دے دے. اس نے کہا مجھے تو صبر نہیں آنے کا. آپ نے فرمایا پھر جا اس سے فائدہ اٹھا. امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو لوٹاتی نہیں, اس سے مراد بے حد سخاوت ہے کہ وہ کسی سائل سے انکار ہی نہیں کرتی. لیکن اگر یہی مطلب ہوتا تو حدیث میں بجائے لامس کے لفظ ملتمس کا لفظ ہونا چاہیے تھا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی خصلت ایسی معلوم ہوتی تھی نہ یہ کہ وہ برائی کرتی تھی, کیونکہ اگر یہی عیب اس میں ہوتا تو پھر رسول اللہ اس صحابی کو اس کے رکھنے کی اجازت نہ دیتے, کیونکہ یہ تو دیوسی ہے جس پر سخت وعید آئی ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ خاوند کو اس کی عادت ایسی لگی ہو اور اس کا اندیشہ ظاہر کیا ہو تو رسول اللہ نے مشورہ دیا کہ پھر طلاق دے دے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بہت ہی محبت ہے تو آپ نے بسانے کی اجازت دے دی, کیونکہ محبت تو موجود ہے, اسے ایک خطرے کے صرف وہم پر توڑ دینا ممکن ہے, کوئی برائی پیدا کرا دے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. الغرض زانیہ عورتوں سے پاک دامن مسلمانوں کو نکاح منع ہے, ہاں جب وہ توبہ کر لیں تو نکاح حلال ہے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک ایسی ہی واہی عورت سے میرا برا تعلق تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکاح کر لوں, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ زانی ہی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اس آیت کا یہ مطلب نہیں, تم اس سے اب نکاح کر سکتے ہو, جاؤ, اگر کوئی گناہ ہو تو میرے ذمے. یحییٰ رحمہ اللہ سے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے. اس کے بعد کی آیت یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 32 وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ سے امام ابو عبد الرحمن محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. واللہ اعلم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو, یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے کی سزا. جو لوگ کسی عورت پر یا کسی مرد پر زناکاری کی تہمت لگائیں اور ثبوت نہ دے سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے, ہاں اگر شہادت پیش کر دیں تو حد سے بچ جائیں گے, اور جن پر جرم ثابت ہوا ہے انہیں ان کی حد ماری جائے گی. اگر شہادت نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ ان کی شہادت غیر مقبول رہے گی اور وہ عادل نہیں بلکہ فاسق سمجھے جائیں گے. اس آیت میں جن لوگوں کو مخصوص اور مستثنا کر دیا ہے تو بعض تو کہتے ہیں کہ یہ استثنا صرف فاسق ہونے سے ہے, یعنی بعد از توبہ وہ فاسق نہیں رہیں گے. بعض کہتے ہیں نہ فاسق رہیں گے نہ مردود الشہادہ بلکہ پھر ان کی شہادت بھی لی جائے گی. ہاں حد جو ہے وہ توبہ سے کسی طرح ہٹ نہیں سکتی. امام مالک رحمہ اللہ احمد اور شافعی رحمہ اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ توبہ سے شہادت کا مردود ہونا اور فسق ہٹ جائے گا. سید التابعین سعید بن المسیب رحمہ اللہ اور سلف کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے. شعبی اور ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس نے بہتان باندھا تھا اور پھر توبہ بھی پوری کی تو اس کی شہادت اس کے بعد مقبول ہے. واللہ اعلم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی اپنی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں ہے، اور پانچویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا اور اللہ توبہ قبول کرنے والے اور باحکمت ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ لعان کب اور کیسے؟ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ان خاوندوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے نسبت ایسی بات کہہ دیں چھٹکارے کی صورت بیان فرمائی ہے کہ جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو لعان کر لیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وقت کے امام حاکم کے سامنے آ کر وہ اپنا بیان دے، جب شہادت نہ پیش کر سکے تو حاکم اسے چار گواہوں کے قائم مقام چار قسمیں دے گا اور یہ قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچا ہے، جو بات کہتا ہے وہ حق ہے۔ پانچویں دفعہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اتنا کہتے ہی امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس عورت کی اس سے بائن ہو جائے گی، یعنی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ مہر ادا کر دے گا اور اس عورت پر حد زنا ثابت ہو جائے گی، لیکن اگر وہ عورت بھی سامنے ملاعنہ کرے تو حد اس پر سے ہٹ جائے گی۔ یہ بھی چار مرتبہ حلفیہ بیان دے گی کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہو تو اس پر، یعنی اس عورت پر، اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس لطیفے کو بھی خیال میں رکھیے کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ کہا گیا اس لیے کہ عموماً کوئی مرد نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ تہمت لگائے اور اپنے تئیں بلکہ اپنے کنبے کو بھی بدنام کرے۔ عموماً وہ سچائی ہوتا ہے اور اپنے صدق کی بنا پر ہی وہ معذور سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے پانچویں مرتبہ میں اس سے یہ کہلوایا گیا کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے۔ پھر غضب والے وہ ہوتے ہیں جو حق کو جان کر پھر اس سے روگردانی کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تم پر نہ ہوتا تو ایسی آسانیاں تم پر نہ ہوتی بلکہ تم پر مشقت اترتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمایا کرتے ہیں گو کیسے ہی گناہ ہو اور گو کسی وقت بھی توبہ ہو۔ وہ اللہ حکیم ہے اپنی شرع میں، اپنے حکموں میں، اپنی ممانعت میں۔ اس آیت کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ مسند احمد میں ہے، جب یہ آیت اتری، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر چار، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جو انصار کے سردار ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا یہ آیت اسی طرح اتاری گئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا انصاریوں، سنتے نہیں ہو، یہ تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ درگزر فرمائیے، یہ صرف ان کی بڑھی چڑھی غیرت کے سبب ہے اور کچھ نہیں۔ ان کی غیرت کا یہ حال ہے کہ یہ صرف کنواری سے نکاح کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی ان کی متعلقہ سے نکاح کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ سعد رضی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ تو میرا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اگر میں کسی کو بیوی کے پاؤں پکڑے ہوئے دیکھ لوں تو بھی میں اسے کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میں چار گواہ لاؤں، تب تک تو وہ اپنا کام پورا کر لے گا۔ اس بات کو ذرا سی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ ان تین شخصوں میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ اپنی زمین سے عشاء کے وقت اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک غیر مرد ہے جسے خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی۔ صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا۔ رسول اللہ کو بہت برا معلوم ہوا اور طبیعت پر نہایت ہی شاک گزرا۔ انصار سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے ہم اس آفت میں مبتلا کیے گئے۔ اب تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ کو تہمت کی حد لگائیں گے اور اس کی شہادت کو مردود ٹھہرائیں گے۔ ہلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چھٹکارا کر دیں گے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ میرا کلام آپ کی طبیعت پر بہت گرا گزرا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی قسم ہے میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، لیکن چونکہ گواہ پیش نہیں کر سکتے تھے، قریب تھا کہ رسول اللہ انہیں حد مارنے کو فرمائیں۔ اتنے میں وحی اترنی شروع ہوئی، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر علامت سے پہچان گئے کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب اتر چکی تو رسول اللہ نے ہلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے ہلال، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشادگی اور چھٹنی نازل فرما دی۔ ہلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، الحمدللہ، مجھے رب رحیم کی ذات سے یہی امید تھی۔ پھر آپ نے ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بلوایا اور ان دونوں کے سامنے آیت ملاعنہ پڑھ کر سنائی اور فرمایا، دیکھو، آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ہے۔ ہلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میں بالکل سچا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ نے حکم دیا کہ اچھا لعان کرو۔ تو ہلال رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ اس طرح چار قسمیں کھاؤ اور پانچویں دفعہ یوں کہو۔ ہلال رضی اللہ عنہ جب چار بار کہہ چکے اور پانچویں بار کی نوبت آئی تو ان سے کہا گیا کہ ہلال، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں سے بہت ہلکی ہے، یہ پانچویں بار تمہاری زبان سے نکلتے ہی تم پر عذاب واجب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، قسم اللہ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی سزا سے میری صداقت کی وجہ سے بچایا، اسی طرح آخرت کے عذابوں سے بھی میری سچائی کی وجہ سے میرے رب مجھے محفوظ رکھیں گے۔ پھر پانچویں دفعہ کے الفاظ بھی زبان سے ادا کر دیے۔ اب اس عورت یعنی ان کی بیوی، جن پر انہوں نے تہمت لگائی تھی، سے کہا گیا کہ تو چار دفعہ قسمیں کھا کہ یہ جھوٹا ہے۔ جب وہ چاروں قسمیں کھا چکی تو رسول اللہ نے اسے پانچویں دفعہ کے اس کلمے کے کہنے سے روکا، اور جس طرح ہلال رضی اللہ عنہ کو سمجھایا گیا تھا اس سے بھی فرمایا۔ تو اسے کچھ خیال پیدا ہو گیا، رکی، جھجکی زبان کو سنبھالا، قریب تھا کہ اپنے قصور کا اقرار کر لے، لیکن پھر کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنے کی۔ پھر کہہ دیا کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ بس رسول اللہ نے ان دونوں میں جدائی کرا دی اور حکم دے دیا کہ اس سے جو اولاد ہو وہ ہلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہ کی جائے، نہ اسے حرام کی اولاد کہا جائے۔ جو اس بچے کو حرامی کہے یا اس عورت پر تہمت رکھے وہ حد لگایا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ اس کا کوئی نہ نفقہ اس کے خاوند پر نہیں، کیونکہ جدائی کر دی گئی ہے، نہ طلاق ہوئی ہے نہ خاوند کا انتقال ہوا ہے۔ اور فرمایا، دیکھو، اگر یہ بچہ سرخ سفید رنگ موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو اسے ہلال رضی اللہ عنہ کا سمجھنا، اور اگر وہ پتلی پنڈلیوں والا سیاہی مائل رنگ کا پیدا ہوا تو اس شخص کا سمجھنا جس کے ساتھ اس پر الزام قائم کیا گیا ہے۔ جب بچہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس بری صفت پر تھا جو الزام کی حقانیت کی نشانی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مسئلہ قسموں پر طے شدہ نہ ہوتا تو میں اس عورت کو قطعاً حد لگاتا۔ یہ صاحبزادے بڑے ہو کر مصر کے والی بنے تھے اور ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف تھی، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں، نیز مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے۔ یہ حدیث گو کے سندن ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے اور بھی بہت سے شاہد ہیں۔ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ شریک ابن سحما کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی اور رسول اللہ کے سامنے جب ہلال رضی اللہ نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا، گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹ پر حد لگے گی۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، ایک شخص اپنی بیوی کو برے کام پر یعنی بدکاری پر دیکھ کر گواہ ڈھونڈنے جائے؟ لیکن رسول اللہ یہی فرماتے رہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں کے سامنے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی توبہ کر کے اپنے جھوٹ سے ہٹتا ہے؟ اور روایت میں ہے کہ پانچویں دفعہ آپ نے کسی سے کہا کہ اس کا منہ بند کر دو، پھر اسے نصیحت کی اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت سے ہر چیز ہلکی ہے۔ اسی طرح اس عورت کے ساتھ کیا گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری، نے سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ مسند احمد میں ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مرد و عورت کی نسبت مجھ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ان میں جدائی کرا دی جائے۔ یہ واقعہ ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کے زمانے کا۔ مجھ سے تو اس کا جواب کچھ بننا پڑا، تو میں اپنے مکان سے چل کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی منزل پر آیا اور ان سے یہی مسئلہ پوچھا، تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، سبحان اللہ، سب پہلے یہ بات فلاں بن فلاں نے دریافت کی تھی کہ اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنی عورت کو کسی برے کام پر پائے تو اگر زبان سے نکالے تو بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر خاموش رہے تو بھی بڑی بے غیرتی کی خاموشی ہے۔ رسول اللہ سن کر خاموش ہو رہے، پھر وہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے جو سوال جناب سے کیا تھا، افسوس وہی واقعہ میرے یہاں پیش آیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ نے دونوں کو پاس بلا کر ایک ایک کو الگ الگ واس کہا، بہت کچھ سمجھایا، لیکن ہر ایک نے اپنا سچا ہونا ظاہر کیا۔ پھر دونوں نے آیت کے مطابق قسمیں کھائیں اور آپ نے ان میں جدائی کرا دی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک مجمع شام کے وقت جمعے کے دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، جو ایک انصاری نے کہا، جبکہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پائے تو اگر وہ اسے مار ڈالے تو تم اسے مار ڈالو گے، اور اگر زبان سے نکالے تو تم شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے، تہمت لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے لگاؤ گے، اور اگر یہ اندھیر دیکھ کر خاموش ہو کر بیٹھ رہے تو یہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں صبح تک زندہ رہا تو رسول اللہ سے اس کی بابت دریافت کروں گا۔ چنانچہ اس نے انہی لفظوں میں رسول اللہ سے پوچھا اور دعا کی کہ اللہ اس کا فیصلہ نازل فرمائے۔ بس آیت لعان اتری اور سب سے پہلے یہی شخص اس میں مبتلا ہوا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ عویمر رضی اللہ عنہ نے عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا جا کر رسول اللہ سے دریافت کیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کسی دوسرے مرد کو پائے تو کیا کرے، ایسا تو نہیں کہ وہ قتل کرے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول اللہ اس سوال سے بہت ناراض ہوئے۔ جب عویمر رضی اللہ عنہ عاصم رضی اللہ عنہ سے ملے تو پوچھا کہ کہو، تم نے رسول اللہ سے دریافت کیا، اور آپ نے کیا جواب دیا؟ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے مجھ سے کوئی اچھی خدمت نہیں لی، افسوس میرے اس سوال کو رسول اللہ نے عیب پکڑا اور برا مانا۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا، میں خود جا کر رسول اللہ سے دریافت کرتا ہوں، یہاں آئے تو حکم نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ لعان کے بعد عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب اگر میں اسے اپنے گھر لے جاؤں تو گویا میں نے اس پر جھوٹ تہمت باندھی تھی، بس آپ کے حکم سے پہلے ہی اس نے عورت کو جدا کر دیا، پھر تو لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ مقرر ہو گیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ عورت حاملہ تھی اور ان کے خاوند نے ان سے انکار کیا کہ یہ حمل ان سے ہو، اس لیے یہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوتا رہا۔ پھر سنت طریقہ یوں جاری ہوا کہ یہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس کی وارث ہوگی۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور فضیلت۔ اس آیت سے لے کر 10 آیتوں تک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ منافقین نے آپ پر بہتان باندھا تھا، جس پر اللہ کو بسبب قرابت داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت آئی اور یہ آیتیں نازل فرمائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر حرف نہ آئے۔ ان بہتان بازوں کی ایک پارٹی تھی، اس لعنتی کام میں سب سے پیش پیش عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا جو تمام منافقوں کا سردار تھا۔ اسی بے ایمان نے ایک ایک کے کان میں بنا بنا کر اور مسالہ چڑھا چڑھا کر یہ باتیں خوب گھڑ گھڑ کر پہنچائی تھیں، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کی زبان بھی کھلنے لگی تھی اور چیمہ گوئیاں قریب قریب مہینے بھر تک چلتی ہی رہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعے کا پورا بیان صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام قرآن ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے، یعنی عورتوں کے لیے پردہ کرنے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا۔ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اتار لیا جاتا، میں اسی میں بیٹھی رہتی، جب قافلہ کہیں چلتا یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے واپس لوٹے, مدینے کے قریب آ گئے, رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی. میں قضاء حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضاء حاجت کی, پھر واپس لوٹی. لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا. میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی اور تلاش کرتی رہی. یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا. جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے. یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں, تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا, اور میں اس وقت اوائل عمر کی ہی تو تھی. الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار ملا. یہاں جو میں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا, نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا. میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے. مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. اتفاق سے صفوان ابن معطل سلمی رکوانی رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہے تھے اور پچھلی رات کو چلے تھے, صبح کی روشنی میں یہاں پہنچ گئے. ایک سوتے ہوئے آدمی کو یعنی مجھے دیکھ کر خیال آنا ہی تھا, غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھے ہوئے تھے, دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا. یہ کلمہ مصیبت کے وقت بولا جاتا ہے. ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی. انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا. میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی. انہوں نے اونٹ کو کھڑا کروایا اور بھاگتے ہوئے لے چلے. قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا, نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا. دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے. بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتھنگڑا بنا لیا. ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا, منافقوں کا سردار. مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی. نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا. جو کچھ غل غپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے محض بے خبر تھی. البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے. بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی, اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی. اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے اور کوئی بات نہ کرتے. اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی. اب سنیے, اس وقت تک گھروں میں پاخانے بنے ہوئے نہ تھے اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں. گھروں میں پاخانے بنانے سے عام طور پر نفرت تھی. حسب عادت میں ام مستح رضی اللہ عنہا بنت ابی رحم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی. اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی. یہ ام مستح میرے والد صاحب کی خالہ تھیں. ان کی والدہ صخر ابن عامر کی لڑکی تھیں. ان کے لڑکے کا نام مستح ابن اثاثہ ابن عباد ابن عبد المطلب تھا. جب ہم واپس آنے لگے تو ام مستح کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مستح یعنی ان کا بیٹا غارت ہو. مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا, توبہ کرو, تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی. اس وقت ام مستح رضی اللہ عنہ نے کہا بھولی بیوی آپ کو کیا معلوم. میں نے کہا کیا بات ہے. انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں. مجھے سخت حیرت ہوئی. میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو. اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی. میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا. مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی. بیمار تو پہلے سے ہی تھی, اس خبر نے تو نڈھال کر دیا. جوں توں کر کے گھر پہنچی. اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد صاحب کے ہاں ہو آؤں. آپ نے اجازت دے دی. میں یہاں آئی اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے, تم اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو. کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں, وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے. اس وقت سے جو رونا شروع ہوا اللہ کی قسم ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھوے. میں سر ڈال کر روتی رہی. کس کا کھانا پینا, کس کا سونا بیٹھنا, کہاں کی بات چیت, غم و رنج اور رونا ہے اور میں ہوں. ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ تھمی. دن کو بھی یہی حال رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا. وحی میں دیر ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی, اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا. اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو صاف کہا کہ اللہ کے رسول, ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے, ہمارے دل ان کی محبت, عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں. ہاں علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں, عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں, اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے. رسول اللہ نے اسی وقت گھر کی خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ عائشہ کی کوئی بات شک و شبے والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ. بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی. ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے. اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا. چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا, اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا, کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایزاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایزائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں میں بھی مجھے ایزائیں پہنچانی شروع کر دی ہیں. اللہ کی قسم میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں. جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں, وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا. یہ سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے, اللہ کے رسول میں موجود ہوں, اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے الگ کرتے ہیں, اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا. یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. یہ قبیلے خزرج کے سردار تھے تو یہ بڑے نیک بخت, مگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے, نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے. اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا. یہ سن کر اسید ابن حدیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوتے تھے. کہنے لگے, اے سعد بن عبادہ تم جھوٹ کہتے ہو, ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے. آپ منافق آدمی ہیں کہ منافقوں کی طرف داری کر رہے ہیں. اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گیا اور قریب تھا کہ اوس و خزرج کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سے ہی انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا, یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی. رسول اللہ بھی چپ کے ہو رہے. یہ تو تھا وہاں کا واقعہ. میرا حال یہ تھا کہ یہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا. میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کی بھی سٹی گم کر دی تھی. وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا. دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا. انصار کی ایک عورت آئیں اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی. ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے. قسم اللہ کی جب سے یہ بہتان بازی ہوئی تھی آج تک رسول اللہ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے. مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ رسول اللہ کی یہی حالت تھی. کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے. آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا, پھر اما بعد فرما کر فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے. اگر تم واقعی پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی ظاہر فرما دیں گے, اور اگر فی الحقیقت تم کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو. بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں. آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے. یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا, آنسو تھم گئے, یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں پاتی تھی. میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ کو آپ ہی جواب دیجئے, لیکن ابو بکر میرے والد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں. اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیجئے, لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں. آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا. میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن اس وقت حفظ تھا. میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی, اسے اپنے دل میں بٹھا لی اور گویا سچ سمجھ لی. اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں, اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ واقعے میں اس سے بالکل بری ہوں, لیکن تم لوگ نہیں ماننے کے. ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں, حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں, تو تم ابھی مان لوگے. میری اور تمہاری مثال تو بالکل یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا یہ قول ہے, یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 جس میں انہوں نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو, اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کریں. اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی. قسم اللہ کی مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری براءت اپنے رسول کو ضرور معلوم کرا دیں گے, لیکن یہ تو میرے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں. میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں. ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری براءت دکھا دیں. واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی اور چہرے پر وحی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے, اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں. سخت جاڑوں میں بھی وحی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی. جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے رسول اللہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی. اسی وقت میری والدہ نے فرمایا بچی رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو جا. میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی تعریف کروں, اللہ ہی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے. بس ان الذین جاءوا بالافکی سے لے کر 10 آیتوں تک نازل ہوئیں. ان آیتوں کے اترنے کے بعد, یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 20, میری پاک دامنی ثابت ہو چکنے کے بعد چونکہ اس شر کے پھیلانے میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہو گئے تھے, اور انہیں میرے والد صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی محتاجی اور ان کی قرابت داری کی وجہ سے ہمیشہ کچھ دیتے رہتے تھے, اب انہوں نے کہا جب اس شخص نے میری بیٹی عائشہ پر تہمت باندھنے میں حصہ لیا تو اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک نہ کروں گا. اس پر سورہ نور کی آیت نمبر 22 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ نازل ہوئی, یعنی تم میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں انہیں نہ چاہیے کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے مہاجروں سے سلوک نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ بخشش والے اور مہربانی فرمانے والے اللہ تمہیں بخش دیں؟ اسی وقت اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میں تو بخشش کا خواہاں ہوں. چنانچہ اسی وقت سے مصطح رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جاری کر دیا اور فرما دیا کہ اللہ کی قسم اب عمر بھر تک اس میں کمی یا کوتاہی نہ کروں گا. میرے اس واقعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے بھی, جو آپ کی بیوی صاحبہ تھیں اور میری سوکن, دریافت فرمایا تھا. یہی بیوی صاحبہ تھیں جو رسول اللہ کی تمام بیویوں میں میرے مقابلے کی تھیں, لیکن یہ اپنی پرہیزگاری اور دینداری کی وجہ سے صاف بچ گئیں اور جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں تو سوائے بہتری کے عائشہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی, میں اپنے کانوں کو اور اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتی ہوں. گو انہیں ان کی بہن حمنہ بنت جحش نے بہت کچھ بہلاوے بھی دیے بلکہ لڑ پڑی لیکن انہوں نے اپنی زبان سے میری برائی کا کوئی کلمہ نہیں نکالا ہاں ان کی بہن نے تو زبان کھول دی اور میرے بارے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئیں یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے ایک سند سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جس شخص کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ سفر حضر میں میرے ساتھ رہا میری عدم موجودگی میں کبھی میرے گھر نہیں آیا اس میں ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو صاحب کھڑے ہوئے انہی کے قبیلے میں ام حسان تھیں اس میں یہ بھی ہے کہ اسی خطبے کے دن کے بعد رات کو میں ام مصطح کے ساتھ نکلی تھی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ پھسلیں اور انہوں نے اپنے بیٹے مصطح کو کوسا میں نے منع کیا پھر پھسلیں پھر کوسا میں نے پھر روکا پھر الجھیں پھر کوسا تو میں نے انہیں ڈانٹنا شروع کیا اس میں ہے کہ اسی وقت سے مجھے بخار چڑھ آیا اس میں ہے کہ میری والدہ کے گھر پہنچانے کے لیے میرے ساتھ رسول اللہ نے ایک غلام کر دیا تھا میں جب وہاں پہنچی تو میرے والد ابو بکر اوپر کے گھر میں تھے تلاوت قرآن میں مشغول تھے اور والدہ نیچے کے مکان میں تھیں مجھے دیکھتے ہی میری والدہ نے دریافت فرمایا آج کیسے آنا ہوا تو میں نے تمام بیتا کہہ سنائی لیکن میں نے دیکھا کہ انہیں یہ بات نہ کوئی انوکھی بات معلوم ہوئی نہ اتنا صدمہ اور رنج ہوا جس کی توقع مجھے تھی اس میں ہے کہ میں نے والدہ سے پوچھا کہ کیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی ہے جواب دیا کہ ہاں اب تو مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونا آنے لگا یہاں تک کہ میری آواز میرے والد صاحب کے کان میں بھی پہنچی وہ جلدی سے نیچے آئے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے میری والدہ نے کہا کہ انہیں اس تہمت کا علم ہو گیا ہے جو ان پر لگائی گئی ہے یہ سن کر اور میری حالت دیکھ کر میرے والد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ ابھی ہی اپنے گھر کو لوٹ جاؤ چنانچہ میں واپس چلی یہاں میرے پیچھے گھر کی خادمہ سے بھی میری بابت رسول اللہ نے اور لوگوں کی موجودگی میں دریافت فرمایا تھا جس پر اس نے جواب دیا کہ میں عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھتی بجز اس کے کہ وہ آٹا گندا ہوا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں بے خبری سے سو جاتی ہیں بسا اوقات آٹا بکریاں کھا جاتی ہیں بلکہ اسے بعض لوگوں نے بہت ڈانٹا ڈپٹا بھی کہ رسول اللہ کے سامنے سچ سچ بات جو ہو بتا دے اس پر بہت سختی کی لیکن اس نے کہا اللہ کی قسم ایک سنار خالص سونے میں جس طرح کوئی عیب کسی طرح بھی پاتا ہے تپا تپا کر بھی بتا نہیں سکتا اسی طرح میں صدیقہ عائشہ پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتی جب اس شخص کو یہ اطلاع پہنچی جسے بدنام کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو آج تک کسی عورت کا بازو کبھی کھولا ہی نہیں بالآخر یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اس میں ہے کہ رسول اللہ میرے پاس عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے تھے اس وقت میری ماں ام رومان اور میرے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انصاریہ عورت جو آئی تھیں وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھیں اس میں ہے جب رسول اللہ نے مجھے نصیحت شروع کی اور مجھ سے دریافت احوال کیا تو میں نے کہا ہائے کیسی بے شرمی کی بات ہے اس عورت کا بھی تو خیال نہیں اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جواب دیا تھا اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے اس وقت ہر چند یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کیا لیکن واللہ وہ زبان پر نہ چڑھا اس لیے میں نے ابو یوسف کہہ دیا اس میں ہے کہ جب رسول اللہ نے وحی کے اترنے کے بعد مجھے خوشخبری سنائی واللہ اس وقت میرا غم بھرا غصہ بہت ہی بڑھ گیا تھا میں نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ میں اس معاملے میں تمہاری بھی شکر گزار نہیں تم سب نے ایک بات سنی لیکن نہ تم نے انکار کیا نہ تمہیں ذرا غیرت آئی اس میں ہے کہ اس قصے کو زبان پر لانے والے حمنہ مصطح حسان ابن ثابت اور عبداللہ ابن ابی منافق تھے یہ سب کا بڑا تھا اور یہی آخر الذکر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی زیادہ تر لگاتا بجھاتا تھا یہ روایت تو صحیح بخاری کی ہے نیز سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ میرے عذر کی یہ آیتیں اترنے کے بعد رسول اللہ نے دو مردوں اور ایک عورت کو تہمت کی حد لگائی یعنی حسان بن ثابت مصطح بن اثاثہ اور زینب بنت جحش میری سوکن کی بہن حمنہ بنت جحش کو صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر تہمت لگنے کا اور اس کا علم آپ کے والد ابو بکر کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑیں جب ذرا ہوش میں آئیں تو سارا جسم بھبک رہا تھا اور زور کا بخار چڑھا ہوا تھا اور کانپ رہی تھیں آپ کی والدہ نے اسی وقت لحاف اڑھا دیا اور رسول اللہ آئے, پوچھا یہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا جاڑے سے بخار چڑھا ہے. آپ نے فرمایا شاید اس خبر کو سن کر یہ حال ہو گیا ہوگا. جب میرے عذر کی آیتیں اتری تو میں نے انہیں سن کر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے, نہ کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فضل سے. صدیق اکبر رضی اللہ نے فرمایا تم رسول اللہ سے اس طرح کہتی ہو؟ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا ہاں. اب آیتوں کا مطلب سنیے. جو لوگ جھوٹ بہتان گھڑی ہوئی بات لے آئے اور ہیں بھی وہ کئی ایک, اسے تم اے آل ابی بکر اپنے لیے برا نہ سمجھو, بلکہ انجام کے لحاظ سے دین و دنیا میں وہ تمہارے لیے بھلا ہے. دنیا میں تمہاری صداقت ثابت ہوگی, آخرت میں بلند مراتب ملیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات قرآن کریم میں نازل ہوگی, جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا. یہی وجہ تھی کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت ان کی عیادت کو تشریف لائے تو فرمانے لگے ام المؤمنین آپ خوش ہو جائیے کہ آپ رسول اللہ کی زوجہ رہیں اور رسول اللہ محبت سے پیش آتے رہے, اور رسول اللہ نے آپ کے سوا کسی اور کنواری سے نکاح نہیں کیا اور آپ کی براءت آسمان سے نازل ہوئی. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے. ایک مرتبہ عائشہ اور زینب رضی اللہ عنہما ام المؤمنین اپنے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنے لگیں تو زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نکاح آسمان سے اترا, اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری پاکیزگی کی شہادت قرآن کریم میں آسمان سے اتری. جبکہ صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لائے تھے. زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ تو بتلاؤ جب تم اس اونٹ پر سوار ہوئی تھی تو تم نے کیا کلمات کہے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس پر وہ یعنی زینب بول اٹھی کہ تم نے مؤمنوں کا کلمہ کہا تھا. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جس جس نے پاک دامن صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی ہے ہر ایک کو بڑا عذاب ہوگا, اور جس نے اس کی ابتدا اٹھائی ہے جو اسے ادھر ادھر پھیلاتا رہا ہے اس کے لیے سخت تر عذاب ہیں. اس سے مراد عبداللہ بن ابی ابن سلول, منافقوں کا سردار, ملعون شخص مراد ہے. ٹھیک قول یہی ہے, گو کسی نے کہا کہ مراد اس سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے, لیکن یہ قول ٹھیک نہیں. چونکہ یہ قول بھی ہے اس لیے ہم نے اسے بیان کر دیا, ورنہ اس کے بیان میں چندہ نفع بھی نہیں, کیونکہ حسان رضی اللہ عنہ بڑے بزرگ صحابہ میں سے ہیں. ان کی بہت سی فضیلتیں اور بزرگیاں احادیث میں موجود ہیں. یہی تھے جو کافر شاعروں کی حجوں کے شعروں کا اللہ کے نبی کی طرف سے جواب دیتے تھے. چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے, انہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اے حسان کفار کی مذمت بیان کرو, جبرائیل امین تمہارے ساتھ ہیں. صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے. مسوق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا, حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو. جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے کہا کہ آپ انہیں کیوں آنے دیتی ہیں, ان کے آنے سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو تہمت کا والی ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اندھاپے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا. یہ یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے تو فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو. پھر فرمایا تمہیں نہیں خبر, یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کی حجو والے اشعار کا جواب دینے پر مقرر تھے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی مدح میں شعر پڑھا تھا کہ آپ پاک دامن بھولی, تمام اونچے کاموں سے اور غیبت اور برائی سے پرہیز کرنے والی ہیں, تو آپ نے فرمایا تم تو ایسے نہ تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے حسان رضی اللہ عنہ کے شعروں سے زیادہ اچھے اشعار نظر نہیں آتے, اور میں جب کبھی ان شعروں کو پڑھتی ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حسان جنتی ہیں. وہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو خطاب کر کے اپنے شعروں میں فرماتے ہیں تو نے محمد کی حجو کی ہے جس کا میں جواب دیتا ہوں, اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے پاؤں گا. میرے باپ دادا اور میری عزت آبرو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قربان ہے, میں ان سب کو فنا کر کے بھی تمہاری بد زبانیوں کے مقابلے سے ہٹ نہیں سکتا. تجھ جیسا شخص جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کف پا کی ہمسری بھی نہیں کر سکتا, رسول کی حجو کرے؟ یاد رکھو کہ تم جیسے بد رسول اللہ جیسے نیک پر فدا ہیں. جب تم نے رسول اللہ کی حجو کی ہے تو اب میری زبان سے جو تیز دھار وار بے عیب تلوار سے بھی تیز ہے بچ کر تم کہاں جاؤ گے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ لغو کلام نہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، لغو کلام تو شاعروں کی وہ بکواس ہے جو عورتوں وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا قرآن میں نہیں کہ اس تہمت میں بڑا حصہ لینے والے کے لیے بڑا عذاب ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن کیا جو عذاب انہیں ہوا بڑا نہیں؟ آنکھیں ان کی جاتی رہیں، تلوار ان پر اٹھی تو وہ کہے صفوان رضی اللہ عنہ رک گئے، ورنہ عجب نہیں کہ اپنی نسبت یہ بات سن کر انہیں قتل ہی کر ڈالتے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون۔ اسے سنتے ہی مؤمن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے، وہ اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ صدیقہ یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا آسمانی اعلان۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مؤمنوں کو ادب سکھاتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی شان میں جو کلمات منہ سے نکالے وہ ان کی شایع نشان نہ تھے، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کلام سنتے ہی اپنی شرعی ماں کے ساتھ کم از کم وہ خیال کرتے جو اپنے نفسوں کے ساتھ کرتے، جبکہ وہ اپنے تئیں بھی ایسے کام کے لائق نہ پاتے، تو شان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت اعلیٰ اور بالا جانتے۔ ایک واقعہ بھی بالکل اسی طرح کا ہوا تھا۔ ابو ایوب خالد ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی صاحبہ ام ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے وہ بھی سنا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ یقیناً جھوٹ ہے۔ ام ایوب تم ہی بتلاؤ، کیا تم کبھی ایسا کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ناممکن۔ آپ نے فرمایا بس عائشہ رضی اللہ عنہ تو تم سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔ بس جب آیتیں اتری تو پہلے تو بہتان بازوں کا ذکر ہوا یعنی حسان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا، پھر ان آیتوں میں ذکر ہوا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی صاحبہ کی اس بات چیت کا جو اوپر مذکور ہوئی۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ مقولہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ الغرض مؤمنوں کو صاف باطن رہنا چاہیے اور اچھے خیال کرنے چاہیے، بلکہ زبان سے بھی ایسے واقعے کی تردید اور تکذیب کر دینی چاہیے، اس لیے کہ جتنا کچھ واقعہ گزرا اس میں شک و شبے کی گنجائش بھی نہ تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کھلم کھلا سواری پر سوار دن دوپہر کو بھرے لشکر میں پہنچتی ہیں، خود پیغمبر الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے خاکم بدھن کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو یہ اس طرح کھلے بندوں عام مجمع میں نہ آتے، بلکہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر شامل ہو جاتے جو کسی کو کانوں کان خبر تک نہ پہنچے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ بہتان بازوں کی زبان نے جو فقرہ گھڑا وہ محض جھوٹ، بہتان اور افتراء ہے، جس سے انہوں نے اپنے ایمان اور اپنی عزت کو غارت کیا۔ پھر فرمایا کہ ان بہتان بازوں نے جو کچھ کہا اپنی سچائی پر چار گواہ واقعے کے کیوں پیش نہیں کرتے؟ اور جبکہ یہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو شرعاً اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ صدیقہ کائنات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کا بیان۔ فرمان ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے صدیقہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی بابت اپنی زبانوں کو بری حرکت دی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا کہ وہ دنیا میں تمہاری توبہ قبول کر لے اور آخرت میں تمہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے معاف فرما دے. تو جس بہتان میں تم نے اپنی زبانیں ہلائیں اس میں تمہیں بڑا بھاری عذاب ہوتا. یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن روا روی میں کچھ کہہ گئے تھے, جیسے مصطح, حسان اور حمنہ رضی اللہ عنہم, لیکن جن کے دل ایمان سے خالی تھے جو اس طوفان کے اٹھانے والے تھے, جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول وغیرہ منافقین, یہ لوگ اس حکم میں نہیں کیونکہ نہ اس کے پاس ایمان تھا نہ عمل صالح. یہ بھی یاد رہے کہ جس بدی پر جو وعید ہے وہ اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب توبہ نہ ہو اور اس کے مقابلے میں اس جیسی یا اس سے بڑی نیکی نہ ہو. جبکہ تم اس بات کو پھیلا رہے تھے, اس سے سن کر اس سے کہیں اور اس نے سن کر دوسرے سے کہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی قراءت میں اذ تلقونہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے, یعنی جبکہ تم اس جھوٹ کی اشاعت کر رہے تھے. پہلی قراءت جمہور کی ہے اور یہ قراءت ان کی ہے جنہیں اس آیت کا زیادہ علم تھا, اور تم وہ بات زبان سے نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا. تم گو اس کلام کو ہلکا سمجھتے رہے لیکن دراصل اللہ کے نزدیک وہ بڑا بھاری کلام تھا. کسی مسلمان عورت کی نسبت ایسی تہمت جرم عظیم ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایسا کلمہ سمجھ لو کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا. اسی لیے رب کی غیرت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی پاکیزگی ثابت فرمائی. ہر نبی کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی یعنی بدکاری سے دور رکھا ہے, بس کیسے ممکن تھا کہ تمام نبیوں کی بیویوں سے افضل اور ان کی سردار, تمام نبیوں سے افضل اور تمام اولاد آدم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس میں آلودہ ہوں؟ حاشا وکلا, یہ بہت دور کی بات ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بس تم گو اس کلام کو بے وقعت سمجھو لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ انسان بعض مرتبہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقعت اس کے نزدیک نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنی زمین و آسمان سے ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچا ہوتا ہے. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں, اے اللہ آپ پاک ہیں, یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مؤمن ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہے ہیں اور اللہ تو علم و حکمت والے ہیں. جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. پہلے تو نیک گمانی کا حکم دیا, یہاں دوسرا حکم دے رہے ہیں کہ بھلے لوگوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بے تحقیق ہرگز نہ نکالنا چاہیے. برے خیالات, گندے الزامات اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنا چاہیے. کبھی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالنا چاہیں. گو دل میں کوئی ایسا وسوسہ شیطانی پیدا بھی ہو تو زبان قابو میں رکھنی چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے جب تک کہ وہ زبان سے نہ کہیں یا عمل میں نہ لائیں. تمہیں چاہیے تھا کہ ایسے واہی کلام کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ ہم ایسی لغو اور بےہودہ بات سے اپنی زبان نہیں بگاڑتے. ہم سے یہ بے ادبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کوئی ایسی لغو بات کہیں. اللہ کی ذات پاک ہے, دیکھو خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ ہو ورنہ ایمان کے ضبط ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں اگر کوئی شخص ایمان سے ہی کورا ہو تو وہ بے ادب, گستاخ اور بھلے لوگوں کی اہانت کرنے والا ہوتا ہی ہے. احکام شرعیہ کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں. وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے واقف ہے. اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. برائی کی اشاعت حرام ہے. یہ تیسری تنبیہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسی بات سنے اسے اس کا پھیلانا حرام ہے. جو ایسی بری خبروں کو اڑاتے پھرتے ہیں انہیں دنیاوی سزا یعنی حد بھی لگے گی اور اخروی سزا یعنی عذاب جہنم بھی ہوگا. اللہ عالم ہے, تم بے علم ہو. بس تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوٹانے چاہیے. مسند احمد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندوں کو ایذا نہ دو, انہیں عار نہ دلاؤ, ان کی پوشیدگیاں نہ ٹٹولو. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب ٹٹولے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اسے یہاں تک رسوا کریں گے کہ اس کے گھر والے بھی اسے بری نظر سے دیکھنے لگیں گے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے, اور یہ بھی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والے مہربان ہیں. ایمان والو, شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کے کاموں کا ہی حکم کرے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتے ہیں. اللہ سب سننے والے سب جاننے والے ہیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. شیطانی راہیں, یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم لطف و رحم نہ ہوتا تو اس وقت کوئی اور ہی بات ہو پڑتی, مگر اللہ نے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لی, پاک ہونے والوں کو بذریعہ حد شرعی کے پاک کر دیا. شیطانی طریقوں پر, شیطانی راہوں پر نہ چلو, اس کی باتیں نہ مانو. وہ تو برائی کا, بدی کا, بدکاری کا, بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بس تمہیں اس کی باتیں ماننے سے پرہیز کرنا چاہیے, اس کے عمل سے بچنا چاہیے, اس کے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے. اللہ کی ہر نافرمانی میں شیطان کے قدم کی پیروی ہے. ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے فلاں چیز نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے. آپ نے فرمایا, یہ شیطان کا بہکاوا ہے, اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور اسے کھا لو. ایک شخص نے شعبی رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نظر مانی ہے. شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا, یہ شیطانی حرکت ہے, ایسا نہ کرو, اس کے بدلے ایک بھیڑا ذبح کر لو. ابو رافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا ہو پڑا. وہ بگڑ کر کہنے لگیں, ایک دن وہ یہودیہ ہے اور ایک دن نصرانیہ ہے, اور اس کے تمام غلام آزاد ہیں. اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دے. میں نے آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا, یہ شیطانی حرکت ہے. زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, جو اس وقت سب سے زیادہ دینی سمجھ رکھنے والی عورت تھیں, انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا, اور عاصم ابن عمر نے بھی یہی بتلایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل و کرم اے انسانوں تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے ایک بھی خود کو شرک و کفر سے, نیز برائی اور بدی سے نہ بچا سکتا. یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تمہیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں, پھر تم پر مہربانی سے رجوع کرتے ہیں اور تمہیں پاک و صاف بنا دیتے ہیں. اللہ جسے چاہیں پاک کرتے ہیں اور جسے چاہیں ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والے, ان کے احوال کو جاننے والے ہیں. مستحق ہدایت اور مستحق ضلالت سب اللہ کی نگاہ میں ہیں, اور اس میں بھی اللہ حکمت والے کی بے پایا حکمت ہے. وَلَا يَأْتَنِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے اللہ تعالیٰ قصوروں کے معاف فرمانے والے مہربان ہیں جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دیں گے اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والے بھی سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے عظمت و سخاوت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تم میں سے جو کشادہ روزی والے صاحب مقدرت ہیں صدقہ اور احسان کرنے والے ہیں انہیں اس بات کی قسم نہ کھانی چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو مسکینوں کو مہاجروں کو کچھ دیں گے ہی نہیں اس طرح انہیں متوجہ فرما کر پھر اور نرم کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کی طرف سے کوئی قصور بھی سرزد ہو گیا ہو تو انہیں معاف کر دینا چاہیے ان سے کوئی برائی یا ایزا پہنچی ہو تو ان سے درگزر کر لینا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم اور لطف و رحم ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو بھلائی کا ہی حکم دیتے ہیں یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے جبکہ آپ نے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی قسم کا سلوک کرنے سے قسم کھا لی تھی کیونکہ بہتان صدیقہ میں یہ بھی شامل تھے جیسے کہ پہلے کی آیتوں کی تفسیر میں یہ واقعہ گزر چکا ہے تو جب اصل بات اللہ نے ظاہر کر دی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بری ہو گئیں مسلمانوں کے دل روشن ہو گئے مؤمنوں کی توبہ قبول ہو گئی تہمت رکھنے والوں میں سے بعض کو حد شرعی لگ چکی تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی مصطح رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ فرمایا جو آپ کی خالہ صاحبہ کے فرزند تھے اور مسکین شخص تھے صدیق رضی اللہ عنہ ہی ان کی پرورش کرتے رہے تھے یہ مہاجر تھے لیکن اس بارے میں اتفاقیہ زبان کھل گئی تھی انہیں تہمت کی حد بھی لگائی گئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سخاوت مشہور تھی کیا اپنے کیا غیر سب کے ساتھ آپ کا سلوک عام تھا آیت کے خصوصاً جب یہ الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑے کہ کیا تم بخشش الہی کے طالب نہیں ہو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ ہاں قسم ہے اللہ کی ہماری تو عین چاہت ہے کہ اللہ ہمیں بخشے اور اسی وقت سے مصطح رضی اللہ عنہ کو جو کچھ دیا کرتے تھے جاری کر دیا گویا ان آیتوں میں ہمیں تلقین ہوئی کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقصیریں معاف ہو جائیں ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے قصور سے بھی درگزر کر لیا کریں یہ بھی خیال میں رہے کہ جس طرح آپ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ کبھی بھی سلوک نہ کروں گا اب عہد کیا کہ اللہ کی قسم میں اس سے کبھی بھی اس کا مقررہ روزیانہ نہ روکوں گا سچ ہے صدیق صدیق ہی تھے عفت ماں پاک دامن عورتوں پر تہمت کی سزا جبکہ عام مسلمان عورتوں پر طوفان اٹھانے والوں کی سزا یہ ہے تو انبیاء کی بیویوں پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں بہتان باندھنے والوں کی سزا کیا ہوگی اور خصوصاً اس بیوی پر جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہو چکنے کے بعد بھی جو شخص ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس الزام سے یاد کرے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے قرآن سے خلاف کیا آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ بھی مثل صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہیں واللہ اعلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے موذی بہتان پرداز دنیا اور آخرت میں لعنت ربانی کے مستحق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ الآیہ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والے عذاب تیار ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مخصوص ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں سعید بن جبیر مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ نقل کیا ہے لیکن پھر جو تفصیل وار روایت لائے ہیں اس میں آپ پر تہمت لگنے رسول اللہ پر وحی آنے اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے لیکن اس حکم کے آپ کے ساتھ مخصوص ہونے کا ذکر نہیں پس سبب نزول گو خاص ہو لیکن حکم عام رہتا ہے ممکن ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کے قول کا بھی یہی مطلب ہو واللہ اعلم بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ کل ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا تو یہ حکم ہے لیکن اور مؤمنہ عورتوں کا یہ حکم نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت سے تو مراد رسول اللہ کی بیویاں ہیں کہ اہل نفاق جو اس تہمت میں تھے سب رادہ درگاہ ہوئے, یعنی اللہ کی لعنت کے مستحق, لعنتی ٹھہرے اور غضب الہی کے مستحق بن گئے. اس کے بعد مؤمنہ عورتوں پر بدکاری کے بہتان باندھنے والوں کے حکم میں سورہ نور کی آیت نمبر 4 والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا اتری, پس انہیں کوڑے لگیں گے, اگر انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول ہے, لیکن ان کی گواہی پھر سے ہمیشہ تک غیر معتبر رہے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ سورہ نور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت تو رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں اتری ہے, ان بہتان بازوں کی توبہ بھی قبول نہیں. اس آیت میں ابہام ہے اور چار گواہ نہ لا سکنے کی آیت عام ایماندار عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے حق میں ہے, ان کی توبہ مقبول ہے. یہ سن کر مجمع میں سے لوگوں کا ارادہ ہوا کہ آپ کی پیشانی چوم لیں, کیونکہ آپ نے نہایت ہی عمدہ تفسیر کی تھی. ابہام سے مراد یہ ہے کہ حرمت تہمت عام ہے ہر پاک دامن عورت کی شان میں, اور ایسے لوگ سب ملعون ہیں. عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک بہتان باز اس حکم میں تو ہے, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا بطور اولا اس میں ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی عموم کو ہی پسند فرماتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے, اور عموم کی تائید میں یہ حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری, امام مسلم, سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد وغیرہ لائے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں 7 گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں یعنی ہلاک کرنے والے ہیں. پوچھا گیا وہ کیا کیا ہیں, فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو, کسی کو بے وجہ مار ڈالنا, سود کھانا, یتیم کا مال مارنا, جہاد سے بھاگنا, پاک دامن بھولی مؤمنہ پر تہمت لگانا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ جنت میں سوائے نمازیوں کے اور کوئی نہیں بھیجا جاتا تو وہ کہیں گے آؤ ہم بھی انکار کر دیں, چنانچہ اپنے شرک کا یہ انکار کر دیں گے, اسی وقت ان کے منہ پر مہر لگ جائیں گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. صحیح مسلم میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے جو آپ ہنس دیے اور فرمانے لگے جانتے ہو کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ ہی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو حجت بازی کرے گا اس پر یہ کہے گا اے اللہ کیا آپ نے مجھے ظلم سے نہیں روکا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں. تو یہ کہے گا بس آج جو گواہ میں سچا مانوں اسی کی شہادت میرے بارے میں معتبر مانی جائے, اور وہ گواہ سوائے میرے اور کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا یوں ہی صحیح, تو ہی اپنا گواہ رہ. اب منہ پر مہر لگ جائے گی اور اعضا سے سوال ہوگا تو وہ سارے عقدے کھول دیں گے. اس وقت بندہ کہے گا تم غارت ہو جاؤ, تمہیں بربادی آئے, تمہاری طرف سے ہی تو میں لڑ جھگڑ رہا تھا. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خود اپنی بد اعمالیوں کا گواہ ہے, تیرے کل جسم کے اعضا تیرے خلاف بولیں گے, ان کا خیال رکھ, اللہ تعالیٰ سے پوشیدگی اور ظاہری میں ڈرتا رہ. اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, اندھیرا اللہ کے سامنے چاندنا ہے, چھپا ہوا اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے. اللہ کے ساتھ نیک گمان کی حالت میں مرو, اللہ ہی کے ساتھ ہماری قوتیں ہیں, یہاں دین سے مراد حساب ہے. جمہور کی قرات میں حق کا زبر ہے کیونکہ وہ دین کی صفت ہے. مجاہد رحمہ اللہ نے حق پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ لغت ہے لفظ اللہ کی. ابی بن کعب رحمہ اللہ کے مصحف میں یومئذ یوفیہم اللہ الحق دینہم با سلف سے پڑھنا مروی ہے. اس وقت جان لیں گے کہ اللہ کے وعدے وعید حق ہے, اللہ کے حساب عدل والے ہیں, ظلم سے اللہ تعالیٰ کوسو دور ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں, اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں, اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بے لگاؤ ہیں, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے اور صالح عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں. تفسیر ابن جری طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ ایسی بری بات برے لوگوں کے لیے ہے, بھلی بات کے حقدار بھلے لوگ ہوتے ہیں, یعنی اہل نفاق نے صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت باندھی اور ان کی شان میں جو بد الفاظی کی اس کے لائق وہی ہیں، اس لیے کہ وہی بد ہیں اور خبیث ہیں. صدیقہ رضی اللہ عنہ چونکہ پاک ہیں اس لیے وہ پاک کلموں کے لائق ہیں، وہ ناپاک بہتانوں سے بری ہیں. یہ آیت بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح طیب ہیں، محض ناممکن ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کسی ایسی عورت کو دے جو خبیثہ ہو. خبیثہ عورتیں تو خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ ان تمام تہمتوں سے پاک ہیں جو اللہ کے دشمن باندھ رہے ہیں. انہیں ان کی بدکلامیوں سے جو رنج و ایدا پہنچی وہ بھی ان کے لیے باعث مغفرت گناہ بن جائے گی، اور یہ چونکہ رسول اللہ کی بیوی ہیں جنت عدن میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گی. ایک مرتبہ اسیر ابن جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تو میں نے ولید ابن عقبہ سے ایک نہایت ہی عمدہ بات سنی. تو عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، مؤمن کے دل میں ایک بات اترتی ہے اور وہ اس کے سینے میں آ جاتی ہے، پھر وہ اسے زبان سے بیان کرتا ہے. وہ بات چونکہ بھلی ہوتی ہے، بھلے سننے والے اسے اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور اسی طرح بری بات برے لوگوں کے دلوں سے سینوں تک اور وہاں سے زبانوں تک آتی ہے، برے لوگ اسے سنتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھاتے ہیں. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتری ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو بھی پروانگی ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے ستھرائی والی ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتے ہیں. ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جانتے ہیں. سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. گھروں میں داخلے کے آداب. شرعی ادب بیان ہو رہا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو، جب اجازت ملے جاؤ، پہلے سلام کرو، اگر پہلی دفعہ کی اجازت طلبی پر جواب نہ ملے تو پھر اجازت مانگو، تین مرتبہ اجازت چاہو، اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ. صحیح بخاری نے صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تین دفعہ اجازت مانگی، جب کوئی نہ بولا تو آپ واپس لوٹ گئے. تھوڑی دیر میں عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، دیکھو عبداللہ ابن قیس آنا چاہتے ہیں، انہیں بلا لو. لوگ گئے، دیکھا تو وہ چلے گئے ہیں. واپس آ کر عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی. دوبارہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ تین دفعہ اجازت چاہنے کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. میں نے تین بار اجازت چاہی، جب جواب نہ آیا تو میں اس حدیث پر عمل کر کے واپس لوٹ گیا. عمر رضی اللہ نے فرمایا، اس پر کسی گواہ کو پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. آپ وہاں سے اٹھ کر انصار کے ایک مجمع میں پہنچے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اگر رسول اللہ کا یہ حکم سنا ہو تو میرے ساتھ چل کر عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دے. انصار نے کہا، یہ مسئلہ تو عام ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم سب نے سنا ہے. ہم اپنے سب سے نو عمر لڑکے کو آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، یہی گواہی دے آئیں گے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ سے یہی سنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ اس وقت افسوس کرنے لگے کہ بازاروں کے لین دین نے مجھے اس مسئلے سے غافل رکھا. مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعد رضی اللہ عنہ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو کہہ دیا، لیکن ایسی آواز سے کہ رسول اللہ نہ سنے. چنانچہ تین بار یہی ہوا، رسول اللہ سلام کرتے اور وہ جواب دیتے، لیکن اس طرح کہ رسول اللہ سنے نہیں. اس کے بعد رسول اللہ وہاں سے لوٹ چلے. سعد رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے لپکے ہوئے آئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, آپ کی تمام آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں. میں نے ہر سلام کا جواب بھی دیا, لیکن اس خیال سے کہ آپ کی دعائیں بہت ساری لوں اور زیادہ برکت حاصل کروں, اب آپ چلیے تشریف رکھیے. چنانچہ رسول اللہ گئے, انہوں نے آپ کے سامنے کشمش لا رکھی. رسول اللہ نے نوش فرمائی اور فارغ ہو کر فرمانے لگے, تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا, فرشتے تم پر رحمت بھیج رہے ہیں, تمہارے روزے داروں نے روزہ کھولا. یہ یاد رہے کہ اجازت مانگنے والا گھر کے دروازے کے بالمقابل کھڑا نہ رہے, بلکہ دائیں بائیں قدرے کھسک کر کھڑا رہے, کیونکہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں جاتے تو اس کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے, بلکہ ادھر ادھر قدرے دور ہو کر زور سے سلام کہتے. اس وقت تک دروازوں پر پردے بھی لٹکے نہیں رہا کرتے تھے. سنن نبی داؤد وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے مکان کے دروازے کے سامنے ہی کھڑے ہو کر ایک شخص نے اجازت مانگی تو رسول اللہ نے اسے تعلیم دی کہ نظر نہ پڑے, اسی لیے تو اجازت مقرر کی گئی ہے. پھر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دینے کے کیا معنی, یا تو ذرا سا ادھر ہو جاؤ یا ادھر. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں تمہاری بلا اجازت جھانکنے لگے اور تم اسے کنکر مارے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تمہیں کوئی گناہ نہ ہوگا. صحیح بخاری ہی میں ہے, جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے والد مرحوم کے قرضے کی ادائیگی کی فکر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو رسول اللہ نے پوچھا, کون صاحب ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا, میں. رسول اللہ نے فرمایا, میں. گویا آپ نے ان کے اس کہنے کو ناپسند فرمایا, کیونکہ میں کہنے سے یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون ہے جب تک کہ نام یا مشہور کنیت نہ بتائی جائے. میں تو ہر شخص اپنے لیے کہہ سکتا ہے, بس اجازت طلبی کا اصلی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. استئذان استئناس ایک ہی بات ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے, تستأنسوا کاتبوں کی غلطی ہے, تستأذنوا لکھنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہی قرآت تھی اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی, لیکن یہ بہت غریب ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اپنے مصحف میں حتی تسلموا علی اہلیہ وتستأذنوا ہے. سورہ نبی داود میں ہے کہ صفوان ابن امیہ جب مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ کلدہ ابن حنبل کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ اس وقت وادی کے اونچے حصے میں تھے, یہ سلام کیے بغیر اور اجازت لیے بغیر ہی آپ کے پاس پہنچ گئے. رسول اللہ نے فرمایا, لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم, کیا میں آؤں؟ اور سنن نبی داود کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص رسول اللہ کے گھر آیا اور کہنے لگا, میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا, جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ پہلے تو سلام کرے پھر دریافت کرے. اس شخص نے یہ سن لیا اور اسی طرح سلام کر کے اجازت چاہی. آپ نے اجازت دے دی اور وہ اندر گئے. تفسیر ابن جریر طبری میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے اپنی خادمہ سے یہ فرمایا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تین آیتیں ہیں کہ لوگوں نے ان پر عمل چھوڑ رکھا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو, اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ امیر ہو. اور ادب کی آیتیں بھی لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں. عطا رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا, میرے گھر میں میری یتیم بہنیں ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور میں ہی انہیں پالتا ہوں, کیا ان کے پاس جانے کے لیے بھی مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, ہاں ضرور اجازت طلب کیا کرو. میں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ شاید کوئی رخصت کا پہلو نکل آئے, لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, کیا تم انہیں ننگا دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا, نہیں. فرمایا, تو پھر ضرور اجازت مانگا کرو. میں نے پھر یہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا, کیا تو اللہ کا حکم مانے گا یا نہیں؟ میں نے کہا, ہاں مانوں گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, پھر بے اطلاع ہرگز ان کے پاس بھی نہ جاؤ. طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں, محرمات ابدیہ یعنی وہ عورتیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, ان پر ان کی عریانی یعنی ننگے پن کی حالت میں نظر پڑ جائے, اس سے زیادہ برائی میرے نزدیک اور کوئی نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماں کے پاس بھی گھر میں بغیر اطلاع نہ جاؤ. عطا رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بیوی کے پاس بھی بغیر اجازت کے نہ جائے؟ فرمایا, یہاں اجازت کی ضرورت نہیں. یہ قول بھی محمول ہے اس پر کہ اس سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن تاہم اطلاع ضرور ہونی چاہیے. ممکن ہے کہ وہ اس وقت ایسی حالت میں ہو کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاوند بھی اس حالت میں اسے دیکھے. چنانچہ مجاہد رحمہ اللہ نے تستأنسوا کے معنی بھی کیے ہیں کہ کھنکار دینا، تھوک دینا وغیرہ. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جانا چاہے باہر سے ہی کھنکار دے یا جوتیوں کی آہٹ سنا دے. صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہیں کہ سفر سے رات کے وقت بے اطلاع گھر آ جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کیونکہ اس سے گویا گھر والوں کی خیانت کا پوشیدہ طور پر ٹٹولنا ہے. وہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ ایک سفر سے صبح کے وقت آئے تو حکم دیا کہ بستی کے پاس لوگ اترے تاکہ مدینے میں خبر مشہور ہو جائے، شام کو اپنے گھروں میں جانا اس لیے کہ اس اثنا میں عورتیں اپنی صفائی ستھرائی کر لیں. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین بار کی اجازت اس لیے مقرر کی ہے کہ پہلی دفعہ میں تو گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں ہیں، دوسری دفعہ میں وہ سنبھل جائیں اور ہوشیار ہو جائیں، تیسری مرتبہ میں اگر وہ چاہیں اجازت دیں چاہیں منع کر دیں. جب اجازت نہ ملے پھر دروازے پر ٹھہرا رہنا برا ہے. لوگوں کو اپنے کام اور اشغال ایسے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت اجازت نہیں دے سکتے. مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں سلام کا دستور نہ تھا، ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن سلام نہ کرتے تھے، کسی کے گھر جاتے تھے تو اجازت نہیں لیتے تھے، یوں ہی جا دھمکے پھر کہہ دیا کہ میں آ گیا ہوں تو بسا اوقات یہ گھر والے پر گراں گزرتا. ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنے گھر میں کبھی ایسے حال میں ہوتا کہ اسے اس کا آنا بہت برا لگتا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام برے دستور اچھے آداب سکھا کر بدل دیے. اسی لیے فرمایا کہ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں مکان والے کو آنے والے کو دونوں کو راحت ہے. یہ چیزیں تمہاری نصیحت اور خیر خواہی کی ہیں، اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو بے اجازت اندر نہ جاؤ، کیونکہ یہ دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے. مالک مکان کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے اجازت دے چاہے روک دے، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تمہیں واپس چلا جانا چاہیے. اس میں برا ماننے کی بات نہیں بلکہ یہ تو بڑا ہی پیارا طریقہ ہے. بعض مہاجرین افسوس کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی پوری عمر میں اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ کوئی ہم سے کہتا لوٹ جاؤ اور ہم اس آیت کے ماتحت وہاں سے واپس ہو جاتے. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. اجازت نہ ملنے پر دروازے پر ٹھہرے رہنا بھی منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. یہ آیت اگلی آیت سے مخصوص ہے، اس میں ان گھروں میں بلا اجازت جانے کی رخصت ہے جہاں کوئی نہ ہو اور وہاں اس کا کوئی سامان وغیرہ ہو، جیسے کہ مہمان خانہ وغیرہ. یہاں جب پہلی مرتبہ اجازت مل گئی پھر ہر بار کی اجازت ضروری نہیں، تو گویا یہ آیت پہلی آیت سے استثنا ہے. اسی طرح کے ایسے ہی تاجروں کے گودام، مسافر خانے وغیرہ ہیں، اور اول بات زیادہ ظاہر ہے واللہ اعلم. زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے بیت الشعر ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی، مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. نظریں جھکا کے چلو. حکم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہیں نہ ڈالو، حرام چیزوں سے آنکھیں نیچی کر لو، اگر بالفرض اچانک نظر پڑ جائے تو بھی دوبارہ یا نظر بھر کر نہ دیکھو. صحیح مسلم میں ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ کے جانے کی بابت پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو. نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا آیت کا مقصود ہے. صحیح بخاری میں ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، کام کاج کے لیے وہ تو ضروری ہے. رسول اللہ نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو. انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا تعلیم کرنا، بری باتوں سے روکنا. صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چھ چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں. بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص زبان اور شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ماتحت رکھے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ عبیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس چیز کا نتیجہ نافرمانی الہی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، چونکہ نگاہ پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہوتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا فرمان ہوا۔ نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ نیچی رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، یعنی اپنی بیویوں اور ملکیت میں آنے والی لونڈیوں سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ ملکیت میں آنے والی لونڈیوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے جنگ میں بحیثیت مال غنیمت کے قبضے میں آتی ہیں۔ محرمات یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے اور دین صاف ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہ حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیتے ہیں اور ان کے دل بھی نورانی کر دیتے ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ یا تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے منہ سیدھے رکھو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دیں گے۔ اعاذنا اللہ من کل عذاب، اللہ ہمیں اپنے ہر طرح کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ نظر ابلیسی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص خوف الہی سے اپنی نگاہ روک رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں کہ اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ لوگوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو دل کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ذمے اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لا محالہ پالے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا تھامنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، دل خواہش تمنا اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ یا تو سب کو سچا کر دکھاتی ہے یا سب کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ اکثر سلف صالحین ایسے لڑکوں کی طرف گھورنے سے سختی سے منع کیا کر دیتے تھے جو لڑکے جوانی کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی صورتیں نوجوان دوشیزہ کسی لڑکی کی طرح ہوتی ہے۔ ائمہ صوفیہ میں کے بہتوں نے اس بارے میں بہت کچھ سختی کی ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے اسے مطلق حرام کہا ہے اور بعضوں نے اسے کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ مسلمان عورتوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ پردہ کے شرعی احکام، یہاں اللہ تعالیٰ مؤمنہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے باغیرت مردوں کو تسکین ہو اور جاہلیت کی بری رسمیں نکل جائیں۔ مروی ہے کہ اسماء بنت مرثد رضی اللہ عنہ کا مکان بنو حارثہ کے محلے میں تھا، ان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پیروں کے زیور اور سینے اور بال کھولے ہوئے آیا کرتی تھی۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیسی بری بات ہے؟ اس پر یہ آیتیں اتری، بس حکم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، سوائے اپنے خاوند کے کسی کو بنظر شہوت نہ دیکھنا چاہیے۔ اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیر شہوت کے۔ سنن نبی داود اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین ام سلمہ اور ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہما بیٹھی تھیں، جو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ ان دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو کہ اسے نہ دیکھو۔ ہاں، بعض علماء نے بے شہوت نظر کو حرام نہیں کہا۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عید کے دن حبشی لوگوں نے مسجد میں ہتھیاروں کے کرتب شروع کیے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ آپ دیکھ رہی تھیں یہاں تک کہ جی بھر گیا اور تھک کر چلی گئیں۔ یہ روایت صحیح بخاری نے صحیح مسلم کی ہے۔ عورتوں کو بھی اپنی عصمت کا بچاؤ چاہیے، بدکاری سے دور رہیں، اپنا آپ کسی کو نہ دکھائیں، اجنبی غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کی کسی چیز کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، جس کا چھپانا ممکن ہی نہ ہو اس کی اور بات ہے، جیسے چادر اور اوپر کا کپڑا وغیرہ۔ جن کا پوشیدہ رکھنا عورتوں کے لیے ناممکن ہے، یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد چہرہ، پہنچوں تک کے ہاتھ اور انگوٹھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ یہی زینت کے وہ محل ہیں جن کے ظاہر کرنے سے شریعت نے ممانعت کر دی۔ جیسے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی بالیاں، ہار، پاؤں کا زیور وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ زینت دو طرح کی ہے، ایک تو وہ جسے خاوند ہی دیکھے، جیسے انگوٹھی اور کنگن، اور دوسری زینت وہ جسے غیر بھی دیکھیں، جیسے اوپر کا کپڑا۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن رشتہ داروں کا ذکر ہے، ان کے سامنے تو کنگن، دوپٹہ، بالیاں کھل جائیں تو حرج نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے صرف انگوٹھیاں ظاہر ہو جائیں تو پکڑ نہیں۔ اور روایت میں انگوٹھیوں کے ساتھ ہی پیر کے خلخال کا بھی ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ما ظہر منہا کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے منہ اور پہنچوں سے کی ہو، جیسے سنن ابی داود میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس آئیں، کپڑے باریک پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، جب عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو سوائے اس کے اور اس کے، یعنی چہرے کے اور پہنچوں کے، اس کا کوئی عضو دکھنا ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ خالد ابن دریک رحمہ اللہ اسے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا ام المؤمنین سے ملاقات کرنا ثابت نہیں، لہٰذا یہ سند ضعیف ہے اور قابل حجت روایت نہیں، واللہ اعلم۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں سے یا اور کپڑے سے بکل مار لیں تاکہ سینہ اور گلے کا زیور چھپا ہوا رہے۔ جاہلیت میں اس کا بھی رواج نہ تھا، عورتیں اپنے سینوں پر کچھ نہیں ڈالتی تھیں، بسا اوقات گردن اور بال، چوٹی، بالیاں وغیرہ صاف نظر آتی تھیں۔ اور آیت میں ہے، اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ خمر خمار کی جمع ہے۔ خمار کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ڈھانپ لے، چونکہ دوپٹہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے اس لیے اسے بھی خمار کہتے ہیں۔ بس عورتوں کو چاہیے کہ یا تو اپنی اوڑھنی سے یا کسی اور کپڑے سے اپنا گلا اور سینہ بھی چھپائے رکھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے شروع شروع ہجرت کی تھی، کہ جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنائے، بعض نے اپنے تہبند کے کنارے کاٹ کر ان سے سر ڈھک لیا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس عورتوں نے قریش عورتوں کی فضیلت بیان کرنی شروع کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کی فضیلت کی قائل میں بھی ہوں، لیکن اللہ کی قسم، میں نے انصار کی عورتوں سے افضل عورتیں نہیں دیکھیں۔ ان کے دلوں میں جو کتاب اللہ کی تصدیق اور اس پر کامل ایمان ہے، وہ بے شک قابل قدر ہے۔ سورہ نور کی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ جب نازل ہوئی اور ان کے مردوں نے گھر میں جا کر یہ آیت انہیں سنائی، اسی وقت ان عورتوں نے اس پر عمل کر لیا، اور صبح کی نماز میں وہ آئیں تو سب کے سروں پر دوپٹے موجود تھے، گویا ڈول رکھے ہوئے ہیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ اس کے بعد ان مردوں کا بیان فرمایا جن کے سامنے عورت ہو سکتی ہے یعنی نکل سکتی ہے، اور بغیر بناؤ چناؤ کے ان کے سامنے شرم و حیا کے ساتھ آ جا سکتی ہے، گو ظاہری بعض زینت کی چیزوں پر بھی ان کی نظر پڑ جائے سوائے خاوند کے کہ اس کے سامنے تو عورت اپنا پورا بناؤ چناؤ زیب زینت کرے، گو چچا اور ماموں بھی ذی محرم ہے، لیکن ان کا نام یہاں اس لیے نہیں لیا گیا کہ ممکن ہے وہ اپنے بیٹوں کے سامنے ان کے محاسن بیان کریں، اس لیے ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہ آنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، تمہاری عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی اس زینت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، اہل ذمہ کی عورتوں کے سامنے اس لیے رخصت نہیں دی گئی کہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے خاوندوں میں یا اپنے ہاں کے مردوں میں ان کی خوبصورتی اور زینت کا ذکر کریں۔ مومن عورتوں سے بھی گویا خوف ہے، مگر شریعت نے چونکہ اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے مسلمان عورتیں تو ایسا نہ کریں گی، لیکن ذمی کافروں کی عورتوں کو اس سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ کسی عورت کو جائز نہیں کہ دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں عام حمام میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ مشرکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، سنو کسی مسلمان عورت کو حلال نہیں کہ وہ اپنا جسم کسی غیر مسلمہ عورت کو دکھائے۔ مجاہد رحمہ اللہ بھی او نسائہن کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مراد اس سے مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے سامنے وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے جو اپنے ذی محرم رشتہ دار مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، یعنی گلا بالیاں ہار۔ بس مسلمان عورت کو ننگے سر کسی مشرکہ عورت کے سامنے ہونا جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم بیت المقدس پہنچے تو ان کی بیویوں کے لیے دایا یہودیہ اور نصرانیہ عورتیں ہی تھیں، بس اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو محمول ہوگا ضرورت پر یا ان عورتوں کی ذلت پر، پھر اس میں غیر ضروری جسم کا کھلنا بھی نہیں، واللہ اعلم۔ ہاں مشرکہ عورتوں میں سے جو لونڈیاں باندیاں ہوں وہ اس حکم سے خارج ہیں، بعض کہتے ہیں کہ غلاموں کا بھی یہی حکم ہے۔ سورہ نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے دینے کو ایک غلام لے کر آئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے دوپٹے میں چھپانے لگی، لیکن چونکہ کپڑا چھوٹا تھا سر ڈھانپتی تھیں تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھانپتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، بیٹی کیوں تکلیف کرتی ہو، میں تو تمہارا والد ہوں اور یہ تمہارا غلام ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ اس غلام کا نام عبداللہ ابن مسعدہ تھا، یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام تھے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا۔ صفین کی جنگ میں یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے بہت مخالف تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہو جس سے یہ شرط ہو گئی ہو کہ اتنا اتنا روپیہ دے دے تو آزاد، پھر اس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہو گئی ہو تو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے۔ پھر بیان فرمایا کہ نوکر چاکر کام کاج کرنے والے ان مردوں کے سامنے جو مردانگی نہیں رکھتے، عورتوں کی خواہش جنہیں نہیں، اس مطلب کے ہی وہ نہیں، ان کا حکم بھی ذی محرم مردوں کا ہے، یعنی ان کے سامنے بھی اپنی ایسی زینت کے اظہار میں مذائقہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سست ہو گئے ہیں، عورتوں کے کام کے ہی نہیں، لیکن وہ مخنث اور ہجڑے جو بد زبان اور برائی پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کا یہ حکم نہیں، جیسے کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک ایسا ہی ہجڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا تھا، چونکہ اسے اسی آیت کے ماتحت آپ کی ازواج مطہرات نے سمجھا اسے منع نہ کیا تھا، اتفاق سے اسی وقت رسول اللہ آ گئے، اس وقت وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب طائف کو فتح کرائیں گے تو میں تمہیں غیلان کی لڑکی دکھاؤں گا کہ آتے ہوئے اس کے پیٹ پر چار شکنے پڑتی ہیں اور واپس جاتے ہوئے آٹھ نظر آتی ہیں۔ اسے سنتے ہی رسول اللہ نے فرمایا، خبردار ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیا کرو، اس سے پردہ کر لو۔ چنانچہ اسے مدینے سے نکال دیا گیا، بیدہ میں یہ رہنے لگا، وہاں سے جمعے کے روز آ جاتا اور لوگوں سے کھانے پینے کو کچھ لے جاتا۔ چھوٹے بچوں کے سامنے ہونے کی اجازت ہے جو اب تک عورتوں کے مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو، عورتوں پر ان کی للچائی ہوئی نظریں نہ پڑتی ہوں، ہاں جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان میں تمیز آ جائے، عورتوں کی خوبیاں ان کی نگاہوں میں جچنے لگیں، خوبصورت بدصورت کا فرق معلوم کر لیں، پھر ان سے بھی پردہ ہے گو وہ پورے جوان نابی ہوئے ہوں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، دیور جیٹھ یعنی ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، وہ تو موت ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم نیز سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے مار کرنا چلیں۔ جاہلیت میں اکثر ہوتا تھا کہ وہ زور سے پاؤں زمین پر رکھ کر چلتی تھی تاکہ پیر کا زیور بجے۔ اسلام نے اسے منع قرار دیا۔ بس عورت کو ہر ایک ایسی حرکت منع ہے جس سے اس کا کوئی چھپا ہوا سنگار کھل سکے۔ پھر اسے گھر سے عطر اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی ممنوع ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ہر آنکھ زانیہ ہے یعنی زنا کرنے والی ہے۔ عورت جب عطر لگا کر پھول پہن کر مہکتی ہوئی مردوں کی کسی مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زنا کرنے والی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک عورت خوشبو سے مہکتی ہوئی ملی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، کیا تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے اس کی نماز نامقبول ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنوں، میرا کہا کرو، ان نیک صفتوں کو لے لو، جاہلیت کی بدخصلتوں سے رک جاؤ۔ پوری فلاح اور نجات اور کامیابی اسی کے لیے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم میں سے جو مرد عورت مجرد ہوں یعنی بے نکاح کیے ہوئے ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی۔ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والے اور علم والے ہیں، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیں۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادگی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نکاح کے احکام، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان فرما دیے ہیں۔ اولاً تو نکاح کا علماء رحمہم اللہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح نظر کو نیچی رکھنے والا، شرمگاہ کو بچانے والا ہے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ لازمی طور پر روزے رکھے، یہی اس کے لیے خسی ہونا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، زیادہ اولاد جن سے ہونے کی امید ہو ان عورتوں سے نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے، میں تمہارے ساتھ اور امتوں میں فخر کرنے والا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ کچے گرے ہوئے بچے کی گنتی کے ساتھ بھی. ایاما جمع ہے ایمن کی. جوہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل لغت کے نزدیک بے بیوی کا مرد اور بے خاوند کی عورت کو ایم کہتے ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. پھر مزید رغبت دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسکین بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیں گے، خواہ وہ آزاد ہوں خواہ وہ غلام ہوں. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ تم نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، وہ اللہ تعالیٰ تو تم سے اپنا وعدہ پورا کریں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیری کو نکاح میں طلب کرو. سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں تین قسم کے لوگوں کی مدد کا اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہے. نکاح کرنے والا جو حرام کاری یعنی بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے، وہ لکھت لکھ دینے والا غلام جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو، وہ غازی یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو. اسی کی تائید میں وہ روایت بھی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نکاح ایک عورت سے کرا دیا جس کے پاس بجز تہبند کے اور کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے پاس سے نہیں نکلی تھی. باوجود اس فقیری اور مفلسی کے رسول اللہ نے اس کا نکاح کرا دیا اور مہر یہ ٹھہرایا کہ جو قرآن اسے یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرا دے. یہ اسی بنا پر کہ نظریں اللہ کی فضل و کرم پر تھیں کہ وہ مالک انہیں وسعت دیں گے اور اتنی روزی پہنچائیں گے کہ اسے اور اس کی بیوی کو کفایت ہو. ایک حدیث جو اکثر لوگ وارد کیا کرتے ہیں کہ فقیری میں بھی نکاح کیا کرو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، میری نگاہ سے تو یہ حدیث گزری نہیں، نہ کسی قوی سند سے نہ ضعیف سند سے، اور نہ ہمیں ایسی لاپتہ روایت کی اس مضمون میں کوئی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت اور حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے فالحمدللہ. پھر حکم دیا کہ جنہیں نکاح کا مقدور نہیں وہ حرام کاری سے بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نوجوان عمر کے لوگوں، تم میں سے جو نکاح کی وسعت رکھتے ہوں وہ نکاح کر لیں، یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا شرمگاہ کو بچانے والا ہے، اور جسے اس کی طاقت نہ ہو وہ اپنے ذمے روزوں کا رکھنا ضروری کر لے، یہی اس کے لیے خسی ہونا ہے. یہ آیت مطلق ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 خاص ہے، یعنی اللہ کا یہ فرمان وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا، بس لونڈیوں سے نکاح کرنے سے بہتر صبر کرنا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اولاد پر غلامی کا حرف آتا ہے. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو یعنی ہم بستری کرنے کی، اسے چاہیے کہ اگر اس کی بیوی موجود ہو تو اس کے پاس چلا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نظر ڈالے اور صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتے ہیں جو غلاموں کے مالک ہیں کہ اگر ان کے غلام ان سے اپنی آزادگی کی بابت کوئی تحریر کرنی چاہیں تو وہ انکار نہ کریں، غلام اپنی کمائی سے وہ مال جمع کر کے اپنے آقا کو دے دے گا اور آزاد ہو جائے گا. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم ضروری نہیں، فرض و واجب نہیں، بلکہ بطور استحباب کے اور خیر خواہی کے ہے. آقا کو اختیار ہے کہ غلام جب کہ کوئی ہنر جانتا ہو اور وہ کہے کہ مجھ سے اتنا اتنا روپیہ لے لیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے، تو اسے اختیار ہے خواہ اس قسم کا معاہدہ کرے یا نہ کرے. علماء رحمہم اللہ کی ایک جماعت آیت کے ظاہری الفاظ کو لے کر کہتی ہے کہ آقا پر واجب ہے کہ جب اس کا غلام اس سے اپنی آزادگی کی بابت تحریر چاہے تو وہ اس کی بات قبول کر لے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انس رضی اللہ عنہ کے غلام سیرین نے جو مالدار تھا ان سے درخواست کی کہ مجھ سے میری آزادگی کی کتابت کر لیجئے. انس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا. دربار فاروقی میں یہ مقدمہ گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور ان کے نہ ماننے پر کوڑے لگوائے اور یہی آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ انہوں نے تحریر لکھوا دی. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. عطا رحمہ اللہ سے دونوں قول مروی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہی تھا لیکن نیا قول یہ ہے کہ واجب نہیں. لیکن ان کی دلیل نئے قول میں جس حدیث کو انہوں نے پیش کیا ضعیف ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب نہیں، میں نے نہیں سنا کہ کسی امام نے کسی آقا کو مجبور کیا ہو کہ وہ اپنے غلام کی آزادگی کی تحریر کر دے. اللہ کا یہ حکم بطور اجازت کے ہے نہ کہ بطور وجوب کے. امام ابن جریر رحمہ اللہ کے نزدیک مختار قول وجوب کا ہے. خیر سے مراد امانتداری، سچائی، مال اور مال کی حاصل کرنے پر قدرت وغیرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں اپنے مال میں سے کچھ دو، یعنی جو رقم ٹھہر چکی ہے اس میں سے کچھ معاف کر دو، چوتھائی یا تہائی یا آدھا یا کچھ حصہ۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ مال زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو، آقا بھی اور دوسرے مسلمان بھی اسے مال زکوٰۃ دیں تاکہ وہ مقررہ رقم پوری کر کے آزاد ہو جائے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جن تین قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ پر برحق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی غلام جو آزادی چاہتا ہو، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ابو امیہ نے مکاتبہ کیا تھا، جب وہ اپنی رقم کی پہلی قسط لے کر آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اپنی اس رقم میں دوسروں سے بھی مدد طلب کرو۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، آپ آخری قسط تک تو مجھے ہی محنت کرنے دیجئے۔ فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم چھوڑ نہ بیٹھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ بس یہ پہلی قسطیں تھیں جو اسلام میں ادا کی گئیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عادت تھی کہ شروع شروع میں آپ نہ کچھ دیتے تھے نہ معاف فرماتے تھے، کیونکہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو آخر میں رقم پوری نہ کر سکے تو میرا دیا ہوا مجھے ہی واپس آ جائے۔ ہاں آخری قسطیں ہوتیں تو جو چاہتے اپنی طرف سے معاف کر دیتے۔ لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی لونڈیوں سے زبردستی بدکاریاں نہ کراؤ۔ جاہلیت کے بدترین طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی لونڈیوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ زنا کاری کرائیں اور وہ رقم اپنے مالکوں کو دیں۔ اسلام نے آ کر اس بد رسم کو توڑا۔ مروی ہے کہ بدر کا ایک قریشی مشرق قیدی عبداللہ ابن ابی کے پاس تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی لونڈی سے ملے۔ لونڈی بوجہ اپنے اسلام کے حرام کاری سے بچتی تھی، عبداللہ کی خواہش تھی کہ یہ اس قریشی سے ملے، اس لیے اسے مجبور کرتا تھا اور مارتا پیٹتا تھا۔ بس یہ آیت اتری، اور روایت میں ہے کہ یہ سردار منافقین اپنی اس لونڈی کو اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ اسلام کے بعد اس لونڈی سے جب یہ ارادہ کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنی یہ مصیبت بیان کی۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات پہنچائی۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو اس کے ہاں نہ بھیجو۔ اس نے لوگوں میں غل مچانا شروع کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لونڈیوں کو چھین لیتے ہیں۔ اس پر یہ آسمانی حکم نازل ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ مسیکہ اور معادہ دو لونڈیاں دو شخصوں کی تھیں جو ان سے بدکاری کراتے تھے۔ اسلام کے بعد مسیکہ اور اس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، اس پر یہ آیت اتری۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ لونڈیاں پاک دامنی کا ارادہ کریں، اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اگر ان کا ارادہ یہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت واقعہ یہی تھا، اس لیے یوں فرمایا گیا۔ بس اکثریت اور غلبے کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے، کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ اس سے غرض ان کی یہ تھی کہ مال حاصل ہو، اولادیں ہوں، جو لونڈیاں غلام بنے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگانے کی اجرت، بدکاری کی اجرت، کاہن کی اجرت سے منع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ زنا کی خرچی اور پچھنے لگانے والے کی کمائی اور کتے کی قیمت خبیث ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص ان لونڈیوں پر جبر کرے یعنی زور زبردستی تو انہیں تو اللہ تعالیٰ بوجہ ان کی مجبوری کے بخش دیں گے، اور ان کے مالکوں کو جنہوں نے ان پر دباؤ زور زبردستی ڈالی تھی انہیں پکڑ لیں گے، اس صورت میں یہی گنہگار رہیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں رحیم کے بعد وَإِثْمَهُنَّ عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُنَّ ہے، یعنی اس حالت میں جبر اور زبردستی کرنے والوں پر گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا سے، بھول سے اور جن کاموں پر وہ مجبور کر دیے جائیں ان پر زبردستی کی جائے ان سے درگزر فرما لیا ہے۔ ان احکام کو تفصیل وار بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کی روشن و واضح آیات تمہارے سامنے بیان فرما دی، اگلے لوگوں کے واقعات بھی تمہارے سامنے آ چکے کہ ان کی مخالفت حق کا انجام کیا اور کیسا ہوا، وہ ایک افسانہ بنا دیے گئے اور آنے والوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بنا دیے گئے کہ متقی ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح فيها زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کے اور زمین کے. اللہ کے نور کی مثال مثل ایک تاق ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو. وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو, جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی, خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے, گو سے مطلقاً آگ لگی ہی نہ ہو. نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جسے چاہیں. لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہیں. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کے نور کی خوبصورت مثال. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں آسمان والوں کے اور زمین والوں کے. وہی ان دونوں میں سورج چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت ہے. ابن جریر رحمہ اللہ اسی قول کو اختیار کرتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نور کی مثال یعنی اللہ کا نور رکھنے والے مؤمن کی مثال, جس کے سینے میں ایمان و قرآن ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, اولاً اپنے نور کا ذکر کیا, پھر مؤمن کی نورانیت کا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کے نور کی مثال. بلکہ ابی رضی اللہ عنہ اس کو اس طرح پڑھتے تھے, مثل نوری من آمن به. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس طرح پڑھنا بھی مروی ہے, كذلك نور من آمن بالله. بعض کی قرآت میں اللہ نورا ہے, یعنی اللہ نے آسمان و زمین کو نورانی بنا دیا ہے. سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ ہی کے نور سے آسمان و زمین روشن ہے. سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ جس دن اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی تھی, رسول اللہ نے اپنی دعا میں فرمایا تھا, اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره اي حل بي غضبك او ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله. یعنی اے اللہ, میں آپ کے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آ رہا ہوں جو اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے اور جس پر دنیا و آخرت کی صلاحیت موقوف ہے. صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تب یہ فرماتے, اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن, کہ اے اللہ, آپ ہی کے لیے سب تعریف سزاوار ہے, آپ آسمانوں اور زمین کے اور جو کچھ ان میں ہیں سب کے نور ہیں. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تمہارے رب کے ہاں رات اور دن نہیں, اللہ کے چہرے کے نور سے اللہ کے عرش کا نور ہے. نوری ہی کی ضمیر کا مرجع بعض کے نزدیک تو لفظ اللہ ہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو مؤمن کے دل میں ہے, اس کی مثال یہ ہے. اور بعض کے نزدیک مؤمن ہے جس پر سیاق کلام کی دلالت ہے, یعنی مؤمن کے دل کے نور کی مثال مثل طاق کے ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے رب کی دلیل اور ساتھ ہی شاہد لیے ہوئے ہے. پس مؤمن کے دل کی صفائی کو بلور کے فانوس سے مشابہت دی, اور پھر قرآن اور شریعت سے جو مدد اسے ملتی رہتی ہے اس کی تشبیہ دی زیتون کے اس تیل سے جو خود صاف شفاف چمکیلا اور روشن ہے. پس طاق اور طاق میں چراغ, اور وہ بھی روشن چراغ. یہودیوں نے اعتراضاً کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نور آسمانوں کے پار کیسے ہوتا ہے, تو مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جیسے فانوس کے شیشے سے روشنی. پس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کے اور نور ہے زمین کے. مشکات کے معنی گھر کے طاق کے ہیں. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کی دی ہے اور اپنی طاعت کو نور فرمایا ہے. پھر اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لغت حبشہ میں اسے طاق کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں ایسا طاق جس میں کوئی اور سوراخ وغیرہ نہ ہو. فرماتے ہیں اسی میں قندیل رکھی جاتی ہے. پہلا قول زیادہ قوی ہے, یعنی قندیل رکھنے کی جگہ. چنانچہ قرآن میں بھی ہے کہ اس میں چراغ ہے. پس مصباح سے مراد نور ہے, یعنی قرآن اور ایمان جو مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں چراغ مراد ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا, یہ روشنی جس میں بہت ہی جوت ہے یہ صاف قندیل میں ہے. یہ مثال ہے مؤمن کے دل کی، پھر وہ قندیل ایسی ہے جیسے موتی جیسا چمکیلا روشن ستارہ۔ اس کی دوسری قراءت دریون بھی ہے یا ماخوذ ہے در سے، جس کے معنی دفع کے ہیں۔ جب کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے اس وقت وہ بہت روشن ہوتا ہے، اور جو ستارے غیر معروف ہیں انہیں بھی عرب دراری کہتے ہیں، مطلب چمکدار اور روشن ستارہ ہے جو خوب ظاہر ہو اور بڑا ہو۔ پھر اس چراغ میں تیل بھی مبارک درخت زیتون کا ہو۔ زیتونتین کا لفظ بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ پھر وہ زیتون کا درخت بھی نہ مشرقی ہے کہ اول دن سے اس پر دھوپ آ جائے، اور نہ مغربی ہے کہ غروب صورت سے پہلے اس پر سے سایہ ہٹ جائے، بلکہ وسط جگہ میں ہے کہ صبح سے شام تک سورج کی صاف روشنی میں رہے۔ پس اس کا تیل بھی بہت صاف چمکدار اور معتدل ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ درخت میدان میں ہے، کوئی درخت یا پہاڑ یا غار یا کوئی اور چیز اسے چھپائے ہوئے نہیں ہے، اس وجہ سے اس درخت کا تیل بہت صاف ہوتا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھلی ہوا اور صاف دھوپ اسے پہنچتی رہتی ہے، کیونکہ وہ کھلے میدان میں درمیان کی جگہ ہے، اسی وجہ سے اس کا تیل بہت پاک صاف اور روشن چمکدار ہوتا ہے، اور اسے نہ مشرقی کہہ سکتے ہیں نہ غربی۔ ایسا درخت بہت سرسبز اور کھلا ہوتا ہے، پس جیسے یہ درخت آفتوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح مؤمن فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی فتنے کی آزمائش میں پڑتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتے ہیں، پس اسے چار صفتیں قدرت دے دیتی ہے: بات میں سچ، حکم میں عدل، بلا پر صبر، نعمت پر شکر۔ پھر وہ تمام اور انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی زندہ جو مردوں میں ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ درخت دنیا میں زمین پر ہوتا تو ضرور تھا کہ مشرقی ہوتا یا مغربی، لیکن یہ تو نور الہی کی مثال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ مثال ہے نیک مرد کی جو نہ یہودی ہے نہ نصرانی۔ ان سب اقوال میں بہترین قول پہلا قول ہے کہ وہ درمیانہ زمین میں ہے کہ صبح سے شام تک بے روک ہوا اور دھوپ پہنچتی ہے، کیونکہ چو طرف سے کوئی آڑ نہیں، تو لا محالہ ایسے درخت کا تیل بہت زیادہ صاف ہوگا اور لطیف اور چمکدار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ خود وہ تیل اتنا لطیف ہے کہ گویا بغیر جلائے روشنی دے، نور پر نور ہے، یعنی ایمان کا نور، پھر اس پر نیک اعمال کا نور۔ خود زیتون کا تیل روشن، پھر وہ جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، بس اسے پانچ نور حاصل ہو جاتے ہیں: اس کا کلام نور ہے، اس کا عمل نور ہے، اس کا آنا نور ہے، اس کا جانا نور ہے، اور اس کا آخری ٹھکانہ نور ہے، یعنی جنت۔ کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی نبوت اس قدر ظاہر ہے کہ گو آپ زبانی نہ بھی فرمائیں تاہم لوگوں پر ظاہر ہو جائے، جیسے یہ زیتون کے بغیر روشن کیے روشن ہے، تو دو نور یہاں جمع ہیں، ایک زیتون کا ایک آگ کا، ان کے مجموعے سے روشنی حاصل ہوئی۔ اسی طرح نور قرآن نور ایمان جمع ہو جاتے ہیں اور مؤمن کا دل روشن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے پسند فرمائے اپنی ہدایت کی راہ لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، جسے وہ نور پہنچا اس نے راہ پائی، اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق چل کر خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کے دل کی ہدایت کی مثال نور سے دے کر پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے علم میں بھی کوئی اس جیسا نہیں، وہ ہدایت و ضلالت کے ہر مستحق کو بخوبی جانتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور نام باری تعالی وہاں لیے جانے کا حکم الہی ہے، وہاں صبح شام اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالی کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتے ہیں۔ سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ آداب مسجد۔ مومن کے دل کی اور اس میں جو ہدایت و علم ہے اس کی مثال پہلی والی آیت میں اس روشن چراغ سے دی تھی جو شیشے کی ہانڈی میں ہو اور صاف زیتون کے روشن تیل سے جل رہا ہو، اس لیے یہاں اس کی جگہ بیان فرمائی کہ ہو بھی ان مکانات یعنی مسجدوں میں جو سب سے زیادہ بہترین اور اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہیں ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، جن کی نگہبانی کا اور جن کے پاک و صاف رکھنے کا اور بے ہدا اقوال و افعال سے جن کے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان ترفع کے معنی اس میں بے ہودگی نہ کرنے کے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہی مسجدیں ہیں جن کے بنانے کا اور آبادی کا اور ادب کا اور پاکیزگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں، جو بھی باوضو میرے گھر پر میری ملاقات کے لیے آئے گا میں اس کی عزت کروں گا، ہر اس شخص پر جس سے ملنے کے لیے کوئی اس کے گھر آئے حق ہے کہ وہ اس کی تکریم کرے۔ یہ روایت تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ مسجدوں کے بنانے اور ان کا ادب و احترام کرنے، انہیں خوشبودار اور پاک و صاف رکھنے کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جو بحمداللہ میں نے ایک مستقل کتاب میں لکھی ہیں، یہاں بھی ان میں سے تھوڑی بہت وارد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ سنن ابی داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور پاک و صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے مسجدیں بناؤ جہاں انہیں جگہ ملے، لیکن سرخ یا زرد رنگ سے بچو تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں۔ سنن ابی داود میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا مجھے مسجدوں کو بلند و بالا اور پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث فرماتے ہیں کہ تم یقیناً مسجدوں کو مزین، منقش اور رنگ دار کرو گے جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ سنن ابی داود کی روایت میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر و غرور نہ کرنے لگیں۔ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص مسجد میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور کہنے لگا ہے کوئی جو مجھے میرے سرخ رنگ اونٹ کا پتا دے۔ رسول اللہ نے یہ سن کر بد دعا کی کہ اللہ کرے تجھے نہ ملے، مسجدیں تو جس مطلب کے لیے بنائی گئی ہیں اسی کام کے لیے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں بیوپار، تجارت، خرید و فروخت کرنے سے اور وہاں اشعار کے گائے جانے سے منع فرما دیا ہے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو گمشدہ جانور مسجد میں تلاش کرتا ہوا پاؤ تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ تیری گمشدہ چیز تجھے نہ ملے۔ بعض علماء نے بلا ضرورت شدید مسجدوں کو گزرگاہ بنانا مکروہ کہا ہے۔ ایک اثر میں ہے کہ جو شخص بغیر نماز پڑھے مسجد سے گزر جائے فرشتے اس پر تعجب کرتے ہیں۔ ہتھیاروں اور تیروں سے جو منع فرمایا یہ اس لیے کہ مسلمان وہاں بکثرت جمع ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے لگ جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی تیر یا نیزہ لے کر گزرے تو اسے چاہیے کہ اس کا پھل اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ کچا گوشت مسجد میں لانا اس لیے منع ہے کہ خوف ہے اس میں سے خون نہ ٹپکے، جیسے کہ حائضہ عورت کو بھی اسی وجہ سے مسجد میں آنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ مسجد میں حد لگانا اور قصاص لینا اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص مسجد کو نجس کر دے۔ بازار مسجد میں بنانا اس لیے منع ہے کہ وہ خرید و فروخت کی جگہ ہے، اور مسجد میں یہ دونوں باتیں منع ہیں کیونکہ مسجدیں اللہ کی یاد اور نماز کی جگہ ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص سے فرمایا تھا جس نے مسجد کے کسی گوشے میں پیشاب کر دیا تھا کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کی جگہ ہے، پھر اس کے پیشاب پر ایک بڑا ڈول پانی کا بہا دینے کا حکم دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے روکو اس لیے کہ کھیل کود وہی ان کا کام ہے اور مسجد میں یہ مناسب نہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب کسی بچے کو مسجد میں کھیلتا ہوا دیکھ لیتے تو اسے کوڑے سے پیٹتے اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کسی کو نہ رہنے دیتے۔ دیوانوں کو بھی مسجدوں سے روکا گیا کیونکہ وہ بے عقل ہوتے ہیں اور لوگوں کے مذاق کا ذریعہ ہوتے ہیں اور مسجد اس تماشے کے لائق نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کی نجاست وغیرہ کا خوف ہے کہ مبادہ کہیں پیشاب پاخانہ وغیرہ غیر ارادی طور پر اپنے پاگل پن کی وجہ سے نہ کر دیں۔ خرید و فروخت سے مسجدوں میں اس لیے روکا گیا کیونکہ وہ ذکر الہی سے مانع ہے، اللہ کی یاد سے روکنے والی چیز ہے۔ جھگڑے اور جھگڑوں کی چکوتیاں اس لیے منع کر دی گئیں کہ اس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو آداب مسجد کے خلاف ہیں۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ فیصلے مسجد میں نہ کیے جائیں، اسی لیے اس جملے کے بعد بلند آوازی سے منع فرمایا۔ صاحب ابن یزید کندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا، میں نے دیکھا تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب میں آپ کے پاس انہیں لایا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو، یا پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ایک شخص کی اونچی آواز سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جانتا بھی ہے کہ تو کہاں ہے، اور مسجد کے دروازوں پر وضو کی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی جگہ بنانے کا حکم دیا۔ مسجد نبوی کے قریب ہی کنویں تھے جن میں سے پانی کھینچ کر پیتے تھے اور وضو اور پاکیزگی حاصل کرتے تھے۔ جمعے کے دن اسے خوشبودار کرنے کا حکم ہوا کیونکہ اس دن لوگ بکثرت جمع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابو اعلی موصلی میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر جمعے کے دن مسجد نبوی کو مہکا دیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز انسان کی اکیلی نماز پر جو گھر میں یا دکان پر پڑھی جائے 25 درجے زیادہ و ثواب رکھتی ہے۔ یہ اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے تو ہر ہر قدم کے اٹھانے پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھ چکتا ہے پھر جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ رہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیے اور اس پر رحم کیجئے، اور جب تک جماعت کے انتظار میں رہے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں قیامت کے دن پورا پورا نور ملے گا۔ مراد اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز یعنی نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں جانے والا پہلے اپنا داہنا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے جو بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے یہ کہتے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ عظمت والے کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کے بزرگ اور باعزت چہرے کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کی ہمیشہ سے قائم و دائم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ سنن نبی داؤد میں ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو تو شیطان کہتا ہے میرے شر سے یہ تمام دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں جانا چاہے تو یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، اور جب مسجد سے باہر جائے یہ کہے اللہم افتح لی ابواب فضلک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے، اور جب مسجد سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی اے اللہ مجھے مردود شیطان سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تو درود پڑھ کر اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک پڑھتے، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، اور جب مسجد سے نکلتے تو درود کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک پڑھتے، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ الغرض یہ اور ان جیسی اور بہت سی حدیثیں اس آیت کے متعلق ہیں جو مسجد اور احکام مسجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، تم ہر مسجد میں اپنا منہ سیدھا رکھو اور خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ ہی کا نام ان میں لیا جائے، یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، صبح شام وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آصال جمع ہے اصیل کی، شام کے وقت کو اصیل کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں کہیں قرآن میں تسبیح کا لفظ ہے وہاں مراد نماز ہے، بس یہاں مراد صبح کی اور عصر کی نماز ہے۔ پہلے پہلے یہی دو نمازیں فرض ہوئی تھیں، بس وہیں یاد دلائی گئیں۔ ایک قرآت میں یسبحو ہے اور اس قرآت پر آصال پر پورا وقف ہے، اور رجالن سے پھر دوسری بات شروع ہے، گویا کہ وہ مفسر ہے فاعل محذوف کے لیے۔ تو گویا کہا گیا کہ وہاں تسبیح کون کرتے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ ایسے لوگ، اور یسبحو کی قرآت رجالن فاعل ہے تو وقف فاعل کے بیان کے بعد چاہیے۔ رجالن کہنے میں اشارہ ہے ان کے بہترین مقاصد اور ان کی پاک نیتوں اور اعلیٰ کاموں کی طرف، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے آباد رکھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہیں ان سے زینت پاتی ہیں، توحید اور شکر گزاری کے کرنے والے یہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، من المؤمنین رجال الآیہ، یعنی مؤمنوں میں سے ایسے بھی مرد ہیں کہ جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیے تھے وہ پورے کر دکھائے۔ ہاں عورتوں کے لیے تو مسجد کی نماز سے افضل گھر کی نماز ہے، چنانچہ سنن ابی داود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی نماز اپنے گھر میں بہتر ہے اس کے حجرے کی نماز سے، اور اس کے حجرے کی نماز سے اندر والے کمرے کی نماز افضل ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت پسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری اپنے گھر کی نماز انگنائی کی نماز سے، اور حجرے کی نماز گھر کی نماز سے، اور گھر کی کوٹھری کی نماز حجرے کی نماز سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد سے افضل گھر کی نماز ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے افضل ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے گھر کے بالکل انتہائی حصے میں ایک جگہ کو بطور مسجد کے مقرر کر لیا، اور آخری گھڑی یعنی موت تک وہی نماز پڑھتی رہیں۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ، نیس صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی ہے۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ضرور ہے، بشرط کے مردوں پر اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں اور نہ خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ سنن نبی داود میں آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہیں، اور سنن نبی داود ہی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ عورتیں خوشبو استعمال کر کے نہ نکلیں، نہ مسجدوں کو جانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھیں، اور نہ ہی کسی دوسرے کام کے لیے خوشبو لگا کر نکلیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آنا چاہے تو خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ مسلمان عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھیں، پھر وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی چلی جاتی تھیں، اور بوجہ رات کے قدرے اندھیرے کے وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ بخاری اور مسلم ہی میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے یہ جو نئی نئی باتیں نکالی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پالیتے تو انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں۔ ایسے لوگ جنہیں خرید و فروخت یاد اللہ تعالیٰ سے نہیں روکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو مال اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جمعے کی آزان سن کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف چل پڑو اور تجارت چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا اور متاع دنیا آخرت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ انہیں آخر دنیا کی چیزوں کو فانی جانتے ہیں یعنی ختم ہونے والی، اس لیے انہیں چھوڑ کر اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے احکام کو مقدم رکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تجارت پیشہ حضرات کو اذان سن کر اپنے کام کا چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، یہ لوگ انہی میں سے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیوپار تجارت کروں اگرچہ اس میں مجھے ہر دن 300 اشرفیاں ملتی ہوں، لیکن میں نمازوں کے وقت ضرور سب چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تجارت کرنا حرام ہے، بلکہ ہم میں یہ وصف ہونا چاہیے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ نماز کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ مدینہ شریف کے سوداگر اپنی اپنی دکانوں پر کپڑے ڈھک کر نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی دکان پر موجود نہیں، تو یہی آیت پڑھی اور فرمایا، یہ انہی میں سے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس بات کا سلف میں یہاں تک خیال تھا کہ ترازو اٹھائے تول رہے ہیں اور اذان کان میں پڑی تو ترازو رکھ دی اور مسجد کی طرف چل دیے۔ فرض نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا انہیں شوق تھا، وہ وقتوں کی، ارکان کی، آداب کی حفاظت کے ساتھ نمازوں کے پابند تھے۔ یہ اس لیے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، قیامت کا آنا برحق جانتے تھے، اس دن کی خوف سے واقف تھے کہ سخت تر گھبراہٹ اور کامل پریشانی اور بے حد الجھن کی وجہ سے آنکھیں پھترا جائیں گی، دل اڑ جائیں گے، کلیجے دہل جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8-12 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میرے نیک بندے میری محبت کی بنا پر مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں اور قیدیوں کو بھی، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمارا مقصد تم سے شکر یا طلب کرنے یا بدلہ لینے کا نہیں، ہمیں تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جبکہ لوگ مارے رنج و غم کے منہ بسورے ہوئے اور تیوریاں بدلے ہوئے ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی مصیبتوں سے نجات دیں گے اور انہیں تر و تازگی، بشاشی، ہنسی خوشی اور راحت و آرام سے ملا دیں گے، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں مقبول ہیں، ان کی برائیاں معاف ہیں، ان کے ایک ایک عمل کا بہترین بدلہ ماں زیادتی اور فضل باری تعالیٰ کے انہیں ضرور ملنا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ بقدر ایک ذرے کے بھی ظلم نہیں کرتے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، نیکی 10 گنی کر دی جاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا اسے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر زیادہ سے زیادہ کر کے دیں گے۔ اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 261 میں ہے، یضاعف لمن یشاء، کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہیں۔ یہاں فرمان ہے، وہ جسے چاہے بے حساب دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ دودھ لایا گیا، آپ نے اپنی مجلس کے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو پلانا چاہا مگر سب روزے سے تھے، اس لیے آپ ہی کے پاس پھر سے برتن آیا، آپ نے یہی آیت یخافونا سے پڑھی اور اسے پی لیا۔ اسد السنہ امام اسد ابن موسیٰ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں بسن الصحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث نقل فرمائی ہے، آپ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اثر نمبر ہے 78، قیامت کے دن جب اول آخر سب جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم دیں گے جو بآواز بلند ندا کرے گا، جسے تمام اہل محشر سنیں گے، کہ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگ اور باعزت کون ہے۔ کہا جائے گا، کہاں ہے وہ جو ہر حال میں تعریف کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی؟ بس وہ اٹھیں گے، ان کے بابت جنت میں جانے کا انہیں حکم دیا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ منادی اٹھے گا اور آواز لگائے گا، کہے گا، تمام اہل محشر آج کے دن جان لیں گے کہ کنہیں عزت اور شرف سے نوازا جاتا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہا کرتے تھے، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے، پکارا کرتے تھے اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی امید میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا اس میں سے خرچ کرتے رہتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پس اس قسم کے لوگ اٹھیں گے، ان کی بابت حکم دیا جائے گا جنت کی طرف جانے کا، پھر تیسری مرتبہ ایک منادی، ندا کرنے کے لیے اٹھے گا, پس وہ کہے گا تمام اہل محشر آج کے دن جان لیں گے کہ عزت اور کرم والے کون لوگ ہیں, کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتے تھے اور نہ غافل کرتے, وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے تھے جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے. بس اس قسم کے لوگ اٹھیں گے, ان کی بابت بھی جنت میں انہیں جانے کا حکم دیا جائے گا. پھر جہنم سے ایک گردن برآمد ہوگی یہاں تک کہ تمام حشر کے میدان میں اکٹھا مخلوقات کو دیکھ لے گی. اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی انتہائی فصیح. بس وہ کہے گی مجھے تین لوگوں کی بابت بلا شبہ حکم دیا گیا ہے ہر سرکش ضدی بادشاہ کے بارے میں. بس وہ اسے اس پرندے سے بھی جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے زیادہ اچھائی کے ساتھ اور زیادہ خوبی کے ساتھ دیکھنے والی ہوگی. بس وہ انہیں جکڑ لے گی اور پھر انہیں جہنم کے اندر کھینچ لے گی. پھر دوسری مرتبہ وہ گردن نکلے گی اور کہے گی بے شک مجھے ایسے لوگوں کے بابت حکم دیا گیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیا کرتے تھے. بس وہ انہیں بھی اس پرندے سے بڑھ کر جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے زیادہ بہتر اور خوبی کے ساتھ دیکھ لے گی, انہیں بھی جکڑ لے گی اور انہیں بھی جہنم میں گھسیٹ لے گی. پھر تیسری مرتبہ وہ گردن نکلے گی اور کہے گی بے شک مجھے تصویر بنانے والوں کی بابت حکم دیا گیا ہے. بس وہ انہیں اس پرندے سے بھی بڑھ کر بخوبی اور اچھائی کے ساتھ دیکھ لے گی جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے. چنانچہ وہ گردن ان تصویر بنانے والوں کو بھی جہنم میں گھسیٹ لے گی اور جہنم میں چلے جائیں گے. پھر تمام مردوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں نام اعمال دے دیے جائیں گے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اور کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کے ہے جو چٹیل میدان میں ہو, جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا, ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتے ہیں. اللہ بہت جلد حساب کر دینے والے ہیں. یا مثل اس اندھیریوں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو, جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہے, پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں, جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی غالباً نہ دیکھ سکے. اور بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دیں اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. کافر و مشرق کے نیک اعمال کی مثال. ان آیتوں میں یہ دو مثالیں ہیں اور دو قسم کے کافروں کی ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں دو مثالیں دو قسم کے منافقوں کی بیان ہوئی ہیں, ایک آگ کی ایک پانی کی, اور جیسے کہ سورہ رعد میں ہدایت و علم کی جو انسان کے دل میں جگہ پکڑ جائے, ایسی ہی دو مثالیں آگ اور پانی کی بیان ہوئی ہیں. دونوں صورتوں میں ان آیتوں کی تفسیر کامل گزر چکی ہے فالحمدللہ. یہاں پہلی مثال تو ان کافروں کی ہے جو کفر کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں اور اپنے تئیں ہدایت پر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ محض بے راہ ہیں. ان کی تو ایسی مثال ہے جیسے کسی پیاسے کو جنگل میں دور سے ریت کا چمکتا ہوا تودا دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے پانی کا موج دریا سمجھ بیٹھتا ہے. قیعا جمع ہے قاعن کی, جیسے جار کی جمع ہے جیرہ اور قا واحد بھی ہوتا ہے اور جمع قیعان ہوتی ہے, جیسے جار کی جمع جیران ہے. معنی اس کے چٹیل وسیع پھیلے ہوئے میدان کے ہیں. ایسے ہی میدانوں میں سراب نظر آیا کرتے ہیں. دوپہر کے وقت بالکل یہی معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا وسیع دریا لہرے لے رہا ہے. جنگل میں جو پیاسا ہو پانی کی تلاش میں اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور اسے پانی سمجھ کر جان توڑ کوشش کر کے وہاں تک پہنچتا ہے, لیکن حیرت و حسرت سے اپنا منہ پیٹ لیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہاں پانی کا قطرہ چھوڑ نام و نشان بھی نہیں. اسی طرح یہ کفار ہیں کہ اپنے دل میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اعمال کیے ہیں، بہت سی بھلائیاں جمع کر لی ہیں، لیکن قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ایک نیکی بھی ان کے پاس نہیں، یا تو ان کی بدنیتی سے وہ غارت ہو چکی ہے، یا مطابق شرع نہ ہونے سے وہ برباد ہو گئی ہے۔ غرض ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کے کام جہنم رسید ہو چکے ہیں، یہاں یہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے ہیں۔ حساب کتاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ خود موجود ہے اور وہ ایک ایک عمل کا حساب لے رہے ہیں، اور کوئی عمل ان کا قابل ثواب نہیں نکلتا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے رہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی۔ کہا جائے گا کہ جھوٹے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اچھا بتلاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ، ہم بہت پیاسے ہو رہے ہیں، ہمیں پانی پلوایا جائے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہ کیا نظر آ رہا ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اب انہیں دور سے جہنم ایسی نظر آئے گی جیسے دنیا میں ریت میں نظر آنے والا سراب ہوتا ہے جس پر جاری پانی کا دھوکا ہوتا ہے، یہ وہاں جائیں گے اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ مثال تو تھی جہل مرکب والوں کی، اب جہل بسیط والوں کی مثال سنیے۔ جو کورے مقلد تھے، اپنی گروہ کی عقل مطلق نہیں رکھتے تھے، اگلی مثال والے ائمہ کفر کی کوری تقلید کرتے تھے اور آنکھیں بند کیے ان کی آواز پر لگے ہوئے تھے کہ ان کی مثال گہرے سمندر کی تہ کی اندھیریوں جیسی ہے جسے اوپر سے تہ بتہ موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو اور پھر اوپر سے ابر ڈھانکے ہوئے ہوں، یعنی اندھیریوں پر اندھیریاں ہوں، یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دیتا ہو۔ یہاں حال ان سفلے جاہل کافروں کا ہے کہ نرے مقلد ہیں، یہاں تک کہ جس کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسے بھی صحیح طور پر نہیں پہچانتے، اس کا بھی حق یا ناحق پر ہونا انہیں معلوم نہیں۔ کوئی ہے جس کے پیچھے ہو لیے ہے لیکن نہیں معلوم کہ وہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ چنانچہ مثالاً کہا جاتا ہے کہ کسی جاہل سے پوچھا گیا کہاں جا رہا ہے، اس نے کہا ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پھر دریافت کیا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ بس جیسے اس سمندر پر موجیں اٹھ رہی ہیں، اسی طرح کافر کے دل پر، اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ الآیہ، یعنی اے نبی، کہ آپ نے انہیں دیکھا جنہوں نے خواہش پرستی شروع کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم پر بہکا دیا ہے اور ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت نہ کرے وہ نورانیت سے خالی رہ جاتا ہے، جہالت میں مبتلا رہ کر ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 186 میں فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ یہ فرمان بمقابلہ اس کے ہے جو مومنوں کی مثال کے بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت کرتے ہیں جسے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ عظیم و کریم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دیں اور ہمارے دائیں بائیں بھی نور عطا فرمائے اور ہمارے نور کو بڑھا دے اور اسے بہت بڑا اور زیادہ کرے، آمین۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اللہ کو معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کل کے کل انسان اور جنات اور فرشتے اور حیوان، یہاں تک کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح کے بیان میں مشغول ہیں۔ اور مقام پر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ ساتوں آسمان اور سب زمینیں اور ان میں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں مشغول ہیں، اپنے پروں سے اڑنے والے پرند بھی اپنے رب کی عبادت اور پاکیزگی کے بیان میں ہیں۔ ان سب کو جو جو تسبیح لائق تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دی ہے۔ سب کو اپنی عبادت کے مختلف جداگانہ طریقے سکھا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی کام مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے، حاکم، متصرف، مالک، مختار، ہر چیز کے معبود برحق، آسمان و زمین کے بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے حکموں کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ قیامت کے دن سب کو اللہ ہی کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ جو چاہیں گے اپنی مخلوقات میں حکم فرمائیں گے، برے لوگ بد بدلے پائیں گے، نیک نیکیوں کا پھل حاصل کریں گے۔ خالق مالک اللہ ہی ہے، دنیا اور آخرت کے حاکم وہی ہے، اور اللہ ہی کی ذات لائق حمد و ثنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے نبی، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر انہیں ملاتے ہیں، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مہ یعنی بارش برستی ہے؟ وہی اللہ تو ہے جو آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتے ہیں، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ پتلے دھوئیں جیسے بادل اول اول تو قدرت باری تعالیٰ سے اٹھتے ہیں، پھر مل جل کر وہ جسیم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جم جاتے ہیں، پھر ان میں سے بارش برستی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، زمین کو قابل بناتی ہیں، پھر ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر انہیں ملاتی ہیں، پھر وہ پانی سے بھر جاتے ہیں، پھر برس پڑتے ہیں۔ پھر آسمان سے اولوں کے برسانے کا ذکر ہے۔ اس جملے میں پہلا من ابتدائے غایت کا ہے، دوسرا تبعید کا، تیسرا بیان جنس کا۔ یہ اس تفسیر کی بنا پر ہے کہ آیت کے معنی یہ کیے جائیں کہ اولوں کے پہاڑ آسمان پر ہیں، اور جن کے نزدیک یہاں پہاڑ کا لفظ ابر کے لیے ہی بطور کنایا ہے، ان کے نزدیک من ثانیہ بھی ابتدائے غایت کے لیے ہے، لیکن وہ پہلے سے بدل ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد کے جملے کا یہ مطلب ہے کہ بارش اور اولے جہاں اللہ تعالیٰ برسانا چاہے وہاں اللہ کی رحمت سے برستے ہیں، اور جہاں نہ چاہے نہیں جاتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اولوں سے جن کی چاہے کھیتیاں اور باغات خراب کر دیتے ہیں، اور جن پر مہربانی فرمائے انہیں بچا لیتے ہیں۔ پھر بجلی کی چمک کی قوت بیان ہو رہی ہے کہ قریب ہے وہ آنکھوں کی روشنی کھو دے۔ دن رات کا تصرف بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دن کو چھوٹا اور رات بڑی کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں رات چھوٹی کر کے دن کو بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کو ظاہر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو آشکارا کرتی ہیں۔ جیسے فرمان ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مختلف جانداروں کی تخلیق کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت اور زبردست سلطنت کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی پانی سے طرح طرح کی مخلوق پیدا کر دی ہے۔ سانپ وغیرہ کو دیکھو جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، انسان اور پرند کو دیکھو ان کے دو پاؤں ہوتے ہیں جن پر وہ چلتے ہیں، حیوانوں اور چوپایوں کو دیکھو کہ وہ چار پاؤں پر چلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بڑے قادر ہیں، جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتے ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ حکمت برے احکام، یہ روشن مثالیں اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہی نے بیان فرمائی ہے، عقل مندوں کو ان کے سمجھنے کی توفیق دی ہے، رب تعالیٰ جسے چاہیں اپنی سیدھی راہ پر لگائے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے، ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حق تلفی نہ کر دیں؟ بات تو یہ ہے کہ لوگ خود ہی بڑے بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ کامیاب اور ناکام لوگ۔ منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ زبان سے تو ایمان و اطاعت کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اس کے خلاف ہیں، عمل کچھ ہے، قول کچھ ہے، اس لیے کہ دراصل ایماندار نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بادشاہ کے سامنے بلوایا جائے اور وہ نہ جائے وہ ظالم ہے اور ناحق پر ہے، جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے ماننے کو کہا جاتا ہے، تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور تکبر کرنے لگے ہیں۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 60-61 الم تر الی الذین یزعمون سے صدودا تک کی آیتوں میں بیان گزر چکا ہے۔ ہاں اگر انہیں شرعی فیصلے میں اپنا نفع نظر آتا ہے تو لمبے لمبے کلمے پڑھتے ہوئے، گردن ہلاتے ہوئے ہنسی خوشی چلے آئیں گے، اور جب معلوم ہو جائے کہ شرعی فیصلہ ان کی طبعی خواہش کے خلاف ہے، تو دنیاوی مفاد کے مخالف ہے، تو مڑ کر حق کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ بس ایسے لوگ پختہ کافر ہیں، اس لیے کہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو یہ کہ ان کے دلوں میں ہی بے ایمانی گہر کر گئی ہے، یا انہیں دین اللہ تعالی کی حقانیت میں شکوک ہیں، یا خوف ہے کہ کہیں اللہ رسول ان کا حق نہ مان لیں، ان پر ظلم و ستم نہ کر لیں، اور یہ تینوں صورتیں کفر کی ہیں۔ اللہ ان میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں، جو جیسا باطن میں ہے اس کے پاس وہ ظاہر ہے۔ دراصل یہی لوگ فاجر ہیں، ظالم ہیں، اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہیں۔ پھر آگے سچے مومنوں کی شان بیان ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی تیسری چیز کو داخل دین نہیں سمجھتے، وہ تو قرآن و حدیث سنتے ہی اس کی طرف کی ندا کان میں پڑتے ہی صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، یہ کامیاب بامراد اور نجات یافتہ لوگ ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، انصاری ہیں، انصاریوں کے ایک سردار ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے جنادہ ابن ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے بوقت انتقال فرمایا کہ آؤ مجھ سے سن لو کہ تمہارے ذمے کیا ہے۔ سننا اور ماننا سختی میں بھی، آسانی میں بھی، خوشی میں بھی، ناخوشی میں بھی، اس وقت بھی جبکہ تمہارا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہو، اپنی زبان کو عدل اور سچائی کے ساتھ سیدھی رکھ، کام کے اہل لوگوں سے کام کو نہ چھین، ہاں اگر کسی کھلی نافرمانی کو حکم دے تو نہ ماننا، کتاب اللہ کے خلاف کوئی بھی کہے ہرگز نہ ماننا، کتاب اللہ کی پیروی میں لگے رہنا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نہیں، اور بہتری جو کچھ ہے وہ جماعت میں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے حکمراں کی، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا مضبوط کڑا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مسلمانوں کے بادشاہ کی اطاعت ہے۔ جو احادیث و آثار کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اور مسلمان بادشاہوں کی ماننے کے بارے میں مروی ہیں وہ اس قدر کثرت سے ہیں کہ سب یہاں کسی طرح بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے، جو حکم ملے بجا لائے، جن چیزوں سے روک دیں رک جائے، جو گناہ ہو جائے اس سے خوف کھاتا رہے، آئندہ کے لیے اس سے بچتا رہے، ایسے لوگ تمام بھلائیوں کو سمیٹنے والے اور تمام برائیوں سے بچ جانے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں وہ نجات یافتہ ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور یہ منافق بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا اے نبی حکم ہوتے ہی یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو ان پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو، سنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زبان مؤمن اور دل کافر۔ اہل نفاق یعنی منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی ایمانداری اور خیر خواہی جتاتے ہوئے قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ بے قرار ہیں، رسول اللہ کے حکم کی دیر ہے، فرمان ہوتے ہی گھر بار بال بچے چھوڑ کر میدان جنگ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اے نبی کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت تو روشن ہے، زبانی ڈھینگے بہت ہیں، عملی حصہ بالکل صفر ہے، کچھ بھی نہیں۔ تمہاری قسموں کی حقیقت بھی معلوم ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ جتنی زبان مؤمن ہے اتنا ہی دل کافر ہے۔ یہ قسمیں صرف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہیں، ان قسموں کو تو یہ لوگ ڈھال بنائے ہوئے ہیں، تم سے ہی نہیں بلکہ کافروں کے سامنے بھی ان کی موافقت کی اور ان کی امداد کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ہیں اتنے بزدل کہ ان کا ساتھ بھی خاک نہیں دے سکتے۔ اس جملے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں تو اے مسلمانوں معقول اور پسندیدہ اطاعت کا شیوا چاہیے، نہ کہ قسمیں کھانے اور ڈھینگے مارنے کا۔ تمہارے سامنے مسلمان موجود ہیں، دیکھو نہ وہ قسمیں کھاتے ہیں نہ بڑبڑ کر باتیں بناتے ہیں، ہاں کام کے وقت سب سے آگے نکل آتے ہیں اور فعلی یعنی کام کا حصہ بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہر عاصی اور مطیع یعنی فرما بردار اور نافرمان اللہ پر ظاہر ہیں، ہر ایک کے باطن پر بھی اللہ کی نگاہیں ہیں، ویسی ہی ہیں جیسی ظاہر پر، گو تم ظاہر کچھ کرو لیکن وہ باطن پر بھی آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن کی اور حدیث کی اتباع کرو، اگر تم اس سے منہ موڑ لو، اسے چھوڑ دو، تو تمہارے اس گناہ کا وبال میرے نبی پر تو نہیں، ان کے ذمے تو صرف پیغام الہی کا پہنچانا اور ادائے امانت کر دینا ہے، تم پر وہ ہے جس کے ذمہ دار تم ہو، یعنی قبول کرنا، عمل کرنا وغیرہ۔ ہدایت صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم کے داعی وہی تو ہیں، جو صراط مستقیم اس اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے جس کا راج پاٹ تمام زمین و آسمان پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب سب کا ہمارے ذمے ہے، جیسے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، فذکر انما انت مذکر، یعنی اے نبی آپ نصیحت و واعظ کیجئے، آپ ان پر کچھ وکیل یا داروغہ تو نہیں. وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی الہی آئی کہ آپ اے شعیہ بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو جائیں، میں آپ کی زبان سے جو چاہوں گا نکلواؤں گا. چنانچہ آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی زبان سے بحکم باری تعالی یہ خطبہ بیان ہوا، اے آسمان سن، اے زمین جنگلوں کو آباد کر دیں، ویرانے کو بسا دیں، صحراؤں کو سرسبز بنا دیں، فقیروں کو بے نیاز کر دیں، چرواہوں کو سلطان بنا دیں، ان پڑھوں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر بھیجیں جو نہ بدگو ہو نہ بد اخلاق ہو، نظروں میں شور و غل کرنے والا ہو، اتنا مسکین صفت اور متواضع ہو کہ اس کے دامن کی ہوا سے وہ چراغ بھی نہ بجھے جس کے پاس سے وہ گزر رہا ہو. اگر وہ سوکھے باسوں پر پیر رکھ کر چلے تو بھی چرچراہٹ کسی کے کان میں نہ پہنچے. میں اسے بشیر و نذیر بنا کر بھیجوں گا، وہ زبان کا پاک ہوگا، اندھی آنکھیں اس کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، بہرے کان اس کے باعث سننے لگیں گے، غلاف والے دل اس کی برکت سے کھل جائیں گے. ہر ہر بھلے کام سے میں اسے سواروں گا، ہر ہر خلق کریم سے میں اسے سرفراز فرماؤں گا، سکینت اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگی، تقوی اس کا ضمیر ہوگا، حکمت اس کی باتیں ہوں گی، صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، عفو و درگزر کرنا اور عمدگی و بھلائی چاہنا اس کی خصلت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کی ملت ہوگی، احمد اس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. گمراہی کے بعد اس کے ذریعے سے میں ہدایت پھیلا دوں گا، جہالت کے بعد علم چمک اٹھے گا، پستی کے بعد اس کی وجہ سے ترقی ہوگی، انجان پناہ اس کی ذات سے پہچاننے سے بدل جائے گا، کمی زیادتی سے بدل جائے گی، فقیری کو اس کے ذریعے میں امیری سے بدل دوں گا، اس کی ذات سے جدا جدا لوگوں کو میں ملا دوں گا، فرقت کے بعد الفت ہوگی، پھوٹ کے بعد اکانگت ہوگی، اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا، مختلف دل جدا گانا خواہشیں ایک ہو جائیں گی، بے شمار اللہ تعالیٰ کے بندے ہلاکت سے بچ جائیں گے. اس کی امت کو میں تمام امتوں سے بہتر کر دوں گا، جو لوگوں کے نفع کے لیے ہوگی، بھلائیوں کا حکم کرنے والی برائیوں سے روکنے والی ہوگی، موحد مؤمن مخلص ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں یہ سب کو مانیں گے، کسی کے انکاری نہ ہوں گے. مراد ان تمام صفات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خصوصیات اور آپ کی امت ہے، جس کی وحی اللہ تعالیٰ نے بقول وہب ابن منبہ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ نے شعیع علیہ السلام کی طرف کی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں کہ انہیں ضرور ملک کا حاکم بنائیں گے، جیسے کہ ان لوگوں کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دیں گے جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکے ہیں، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دیں گے کہ میری عبادت کرتے رہیں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہی ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. اہل ایمان سے خلافت و حکومت کا وعدہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کو وہ زمین کا مالک بنا دیں گے، لوگوں کا سردار کر دیں گے، ملک ان کی وجہ سے آباد ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بندے ان سے دل شاد ہوں گے. آج یہ لوگوں سے لرزاں و ترساں ہیں، کل یہ با امن و اطمینان ہوں گے، حکومت ان کی ہوگی، سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہوگی. الحمدللہ یہی ہوا بھی. مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب اور یمن تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی حیات طیبہ میں فتح ہو گیا. ہجر سے مجوسیوں نے جزیہ دے دے کے ماتحتی قبول کر لی. بعض حصوں کا بھی یہی حال ہوا. شام، روم، ہرقل نے تحفے تحائف روانہ کیے. مصر کے والی نے بھی خدمت اقدس میں تحفے بھیجے. اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے اور عمان کے شاہوں نے یہی کیا اور اس طرح اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا. حبشہ کے بادشاہ اسحمہ رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو ہی گئے اور ان کے بعد جو والی حبشہ ہوا اس نے بھی سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت مندی کے ساتھ تحائف یعنی تحفے روانہ کیے. پھر جبکہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہمانداری میں بلوا لیا یعنی آپ کو موت دی اور آپ کی خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی. جزیرہ عرب کی حکومت مضبوط اور مستقل بنائی. ساتھ ہی ایک جرار لشکر سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں بلاد فارس کی طرف بھیجا جس نے وہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. کفر کے درختوں کو چھانٹ دیا اور اسلامی پودے ہر طرف لگا دیے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وغیرہ عمرہ کے ماتحت شام کے ملکوں کی طرف لشکر اسلام کے جابازوں کو روانہ فرمایا. انہوں نے بھی یہاں محمدی جھنڈا بلند کیا اور صلیبی یعنی کراس کا نشان اوندھے منہ گرائے. مصر کی طرف مجاہدین کا لشکر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی سرداری میں روانہ فرمایا. بصرہ، دمشق، حران وغیرہ کی فتوحات کے بعد آپ بھی راہی ملک بقا ہوئے اور بالہام باری تعالی عمر رضی اللہ عنہ جیسے فاروق کے زبردست زور آور ہاتھوں میں سلطنت اسلام کی باگیں دے گئے. سچ تو یہ ہے کہ آسمان کے تلے کسی نبی کے بعد ایسے پاک خلیفوں کا دور نہیں ہوا. آپ کی قوت طبیعت، آپ کی نیک سیرت، آپ کے عدل کا کمال، آپ کی اللہ ترسی کے مثال دنیا میں آپ کے بعد تلاش کرنا محض بے سود اور بالکل نہ حاصل ہے. تمام ملک شام، پورا علاقہ مصر، اکثر حصہ فارس آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہوا. سلطنت کسرا کے ٹکڑے گئے، خود کسرا کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، کامل ذلت و اہانت کے ساتھ بھاگتا پھرا. قیصر کو فنا کر دیا، نام مٹا دیا، شام کی سلطنت سے دستبردار ہونا پڑا، قسطنطینیہ میں جا کر منہ چھپایا. ان سلطنتوں کی صدیوں کی دولت اور جمع کیے ہوئے بے شمار خزانے ان اللہ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک نفس اور مسکین خصلت بندوں پر خرچ کیے اور اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے پورے ہوئے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیے تھے، صلوات اللہ وسلام علیہ وردوان اللہ علیہ مجمعین. پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے اور مشرق و مغرب کی انتہا تک اللہ تعالیٰ کا دین، دین اسلام، دین حق پھیل جاتا ہے. لشکر الہی ایک طرف اقصائے مشرق تک اور دوسری طرف انتہائے مغرب تک پہنچ کر دم لیتے ہیں اور مجاہدین کی آبدار تلواریں اللہ کی توحید کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پہنچا دیتی ہیں. اندلس، قبرص، قیروان و سبتہ، یہاں تک کہ چین تک آپ کے زمانے میں فتح ہوئے. کسرا قتل کر دیا گیا، اس کا ملک چھوڑ نام و نشان تک کھود کر پھینک دیا گیا اور ہزارہا برس کے آتش کدے بجھا دیے گئے اور ہر اونچے ٹیلے سے صدائے اللہ اکبر آنے لگی. دوسری جانب مدائن، عراق، خراسان، اہواز سب فتح ہو گئے. ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی، آخر ان کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ملا، ذلیل و خوار ہوا اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہ خلافت عثمانی میں پہنچوائے. حق تو یہ ہے کہ مجاہدین کی ان جابازیوں میں جان ڈالنے والی چیز عثمان رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن کی برکت تھی. آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن سے کچھ ایسا شغف تھا جو بیان سے باہر ہے. قرآن کے جمع کرنے، اس کے حفظ کرنے، اس کی اشاعت کرنے، اس کے سنبھالنے میں جو نمایاں خدستیں خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ سے نمایاں ہوئی وہ یقیناً عدیم المثال ہیں، یعنی اس کی مثال ملنا ہی مشکل ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس پیشن گوئی کو دیکھو جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب دیکھ لی، عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس وقت مجھے دکھائی گئی ہے. مسلمانوں، باری تعالیٰ کے اس وعدے کو، پیغمبر کی اس پیش گوئی کو دیکھو، پھر تاریخ کے اوراق پلٹو اور اپنی گزشتہ عظمت و شان کو دیکھو. آؤ نظریں ڈالو کہ آج تک اسلام کا پرچم بحمدللہ بلند ہے اور مسلمان ان مجاہدین کرام کی مفتوح زمینوں میں شاہانہ حیثیت سے چل پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سچے ہیں. مسلمانوں، حیف اور صد حیف اس پر جو قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نکلے، حسرت اور صد حسرت اس پر جو اپنے آبائی ذخیرے کو غیر کے حوالے کرے، اب آبا و اجداد کے خون کے قطروں سے خریدی ہوئی چیز کو اپنی نالائقوں اور بے دینوں سے غیر کی بھیڑ چڑھا دے اور سکھ سے بیٹھا لیٹا رہے. اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائیے, اللہ ہمیں سچا ذوق دیجئے, اللہ ہمیں اسلامی سپاہی بنائیے, اللہ تعالی ہمیں اپنے لشکر کی توفیق دیجئے, اللہ ہمیں اپنا لشکری بنا لیجئے. آمین ثم آمین. صحیح بخاری, مسلم, سنن نبی داود وغیرہ میں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کا کام بھلائی سے جاری رہے گا یہاں تک کہ ان میں 12 خلیفہ ہوں. پھر آپ نے ایک جملہ آہستہ بولا جو راوی حدیث جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سن نہ سکے, تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. انہوں نے بیان کیا کہ یہ فرمایا ہے کہ یہ سب کے سب قبیلہ قریش سے ہوں گے, یعنی میرے قبیلے سے. نیز صحیح مسلم کی روایت میں یوں ہے, آپ نے یہ بات اس شام کو بیان فرمائی تھی جس دن ماعز ابن مالک رضی اللہ عنہ کو رجم کیا گیا تھا. پس معلوم ہوا کہ ان 12 خلیفوں کا ہونا ضروری ہے, لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وہ خلیفے نہیں جو شیعوں اور رافضیوں نے سمجھ رکھے ہیں, کیونکہ شیعوں کے اماموں میں تو بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں خلافت و سلطنت کا کوئی حصہ بھی پوری عمر میں نہیں ملا تھا, اور یہ 12 خلفاء ہوں گے, سب کے سب قریش ہوں گے, حکم میں عدل کرنے والے ہوں گے. ان کی بشارت اگلی کتابوں میں بھی ہے, اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ سب کے سب ایک بعد دیگرے ہوں گے, بلکہ ان کا ہونا یقینی ہے, خواہ پے در پے کچھ ہوں, خواہ متفرق زبانوں میں کچھ ہوں. چنانچہ چاروں خلیفے تو بالترتیب ہوئے, اول ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی رضی اللہ عنہم. ان کے بعد پھر سلسلہ ٹوٹ گیا, پھر بھی ایسے خلیفہ ہوئے اور ممکن ہے آگے چل کر بھی ہوں. ان کے صحیح زمانوں کا علم اللہ ہی کو ہے. ہاں اتنا یقینی ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ بھی انہی 12 میں سے ہوں گے, جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, جن کی کنیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے مطابق ہوگی, یعنی نام ان کا بھی محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم. تمام زمین کو امام مہدی علیہ السلام عدل و انصاف سے بھر دیں گے, جیسے کہ وہ ظلم و ناانصافی سے بھر گئی ہوگی. چنانچہ سنن ابی داود میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, پھر کاٹ کھانے والا ملک ہو جائے گا. ابو العالیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں رسول اللہ اور آپ کے اصحاب 10 سال تک مکے میں رہے, اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف دنیا کو دعوت دیتے رہے, لیکن یہ زمانہ پوشیدگی کا, ڈر و خوف کا اور بے اطمینانی کا تھا, جہاد کا حکم نہیں آیا تھا, مسلمان بے حد کمزور تھے. اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا, مدینے پہنچے, اب جہاد کا حکم ملا, جہاد شروع ہوا, دشمنوں نے چو طرف سے گھیرا ہوا تھا, اہل اسلام بہت ڈرے ہوئے تھے, خطرے سے کوئی وقت خالی نہیں جاتا تھا. صبح شام صحابہ رضی اللہ عنہم ہتھیاروں سے آراستہ رہتے تھے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے کہا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم اسی طرح خوف زدہ ہی رہیں گے؟ اے اللہ کے رسول, کیا ہماری زندگی کی کوئی گھڑی بھی اطمینان سے نہیں گزرے گی؟ اے اللہ کے رسول, کیا ہتھیار اتار کر بھی ہمیں کبھی آسودگی کا سانس لینا میسر آئے گا؟ رسول اللہ نے پورے سکون سے فرمایا, کچھ دن اور صبر کر لو, پھر تو اس قدر امن و اطمینان ہو جائے گا کہ پوری مجلس میں, بھرے دربار میں گوٹ لگائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوگے, ایک کے پاس کیا, کسی کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہ ہوگا, کیونکہ کامل امن و اطمینان, پورا اطمینان ہوگا. اسی وقت یہ آیت اتری, پھر تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب پر غالب آ گئے, عرب بھر میں کوئی کافر نہ رہا, مسلمانوں کے دل خوف سے خالی ہو گئے, اور ہتھیار ہر وقت لگائے رہنے ضروری نہ رہے. پھر اسی امن و راحت کا دور دورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی 3 خلافتوں تک رہا, یعنی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے تک. پھر مسلمان ان جھگڑوں میں پڑ گئے جو رونما ہوئے, پھر خوف زدہ رہنے لگے, اور پہرے دار, چوکی دار, داروغے وغیرہ مقرر کیے, اپنی حالتوں کو متغیر کیا تو متغیر ہو گئے. بعض سلف سے منقول ہے کہ انہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں اس آیت کو پیش کیا. برا بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت اتری ہے اس وقت ہم انتہائی خوف اور اضطراب کی حالت میں تھے, جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں فرمان ہے, وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ الْآیَةِ, یعنی اے مسلمانوں, وہ وقت بھی تھا کہ تم بے حد کمزور اور تھوڑے تھے, اور قدم قدم اور دم دم پر خوف زدہ رہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد بڑھا دی, تمہیں قوت و طاقت عنایت فرمائی اور امن و امان دیا. پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے زمین کا مالک کر دیا تھا, جیسے کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا, عسى ربكم ان يهلك عدوكم الآیہ, یعنی بہت ممکن ہے بلکہ بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو اے بنی اسرائیل ہلاک کر دیں اور تمہیں ان کا جانشین بنا دے. اور سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے ان پر احسان کرنا چاہا جو زمین بھر میں سب سے زیادہ ضعیف اور ناتواں تھے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے دین یعنی دین اسلام کو جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جمع دیں گے اور اسے قوت و طاقت دیں گے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب بطور وفد رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حیرہ کو نہیں جانتا، ہاں نام سنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس دین اسلام کو کامل طور پر پھیلائیں گے، یہاں تک امن و امان ہو جائے گا کہ حیرہ سے ایک سانڈنی سوار عورت تنہا نکلے گی اور وہ بیت اللہ تک پہنچ کر طواف سے فارغ ہو کر واپس ہوگی، نہ خوف زدہ ہوگی نہ وہ کسی کی امان میں ہوگی. یقین مانو کہ کسرا بن ہرمز شاہ ایران کے خزانے فتح ہوں گے. عدی رضی اللہ نے تعجب سے پوچھا کہ شاہ ایران کسرا بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے فتوحات میں آئیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں اسی کسرا بن ہرمز کے. سنو اس قدر مال بڑھ جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا. عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب تم دیکھ لو کہ فی الواقع حیرہ سے عورتیں بغیر کسی کی پناہ کے آتی جاتی ہیں. اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا. دوسری پیشن گوئی تو میری نگاہوں کے سامنے پوری ہوئی، کسرا کے خزانے فتح کرنے والوں میں خود میں موجود تھا، اور تیسری پیشن گوئی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ روایت مسند احمد نیز دلائل النبوۃ للبیہقی میں موجود ہے. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کو ترقی اور بڑھوتری کی مدد اور دین کی اشاعت کی بشارت دو. ہاں جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے حاصل کرنے کے لیے کرے وہ جان لے کہ آخرت میں اسے کوئی حصہ نہ ملے گا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. مسند احمد میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی لکڑی تھی. آپ نے میرے نام سے مجھے آواز دی، میں نے لبیک و سعدیک کہا، یعنی اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور خوشبختی ہے. پھر تھوڑی سی دیر چلنے کے بعد اسی طرح مجھے پکارا اور میں نے بھی اسی طرح جواب دیا. آپ نے فرمایا جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر تھوڑی سی دیر چلنے کے بعد مجھے پکارا اور میں نے جواب دیا تو رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو جب بندے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی کو پورا علم ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ اللہ انہیں پھر عذاب نہ کرے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کے بعد جو منکر ہو جائے وہ یقیناً فاسق ہے، یعنی اس کے بعد بھی جو میری فرما برداری چھوڑ دے اس نے میری حکم عدولی کی اور یہ گناہ سخت اور بہت بڑا ہے. شان باری تعالیٰ دیکھو جتنا جس زبانے میں زور اسلام رہا اتنی ہی مدد اللہ تعالیٰ کی ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ایمان میں بڑے ہوئے تھے، فتوحات میں بھی سب سے آگے نکل گئے. جو جو ایمان کمزور ہوتا گیا دنیاوی حالت سلطنت و شوکت بھی گرتی گئی. بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ برسر حق رہے گی اور وہ غالب رہے گی، ان کے مخالف ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، قیامت تک اسی طرح رہے گی. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے. صحیح مسلم میں ہے یہاں تک کہ یہی جماعت سب سے آخر میں دجال سے جہاد کرے گی. اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک یہ لوگ کافروں پر غالب رہیں گے. یہ سب روایتیں صحیح ہیں اور ایک ہی مطلب سب کا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ خیال تو کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اعمال خیر کی ترغیب۔ اللہ تعالیٰ اپنے با ایمان بندوں کو صرف اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں اور ساتھ ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان و سلوک کرتے رہیں، ضعیفوں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کی خبر گیری کرتے رہیں، مال میں سے حق ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کا حق زکوٰۃ نکالتے رہیں، اور ہر امر میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں، جس بات کا وہ حکم فرمائیں بجا لائیں، جس امر سے وہ روکے رک جائیں۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، اولئک سیرحمہم اللہ، یعنی یہی لوگ ہیں جن پر ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گمان نہ کرنا کہ آپ کو جھٹلانے والے اور آپ کی نہ ماننے والے ہم پر غالب آ جائیں گے یا ادھر ادھر بھاگ کر ہمارے بے پناہ عذابوں سے بچ جائیں گے۔ ہم تو ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم میں مقرر کر چکے ہیں، جو نہایت بری جگہ ہے، قرارگاہ کے اعتبار سے بھی اور باز گشت کے اعتبار سے بھی۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو ہی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والے ہیں۔ تم میں کے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان سے پہلے کے بڑے لوگ اجازت مانگ لیا کرتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حلم حکمت والے ہیں۔ بوڑھی بڑی عورتیں جنہیں نکاح کی امید و خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی سر کا دوپٹہ، بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، لیکن تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے سنتے اور جانتے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ بلا اجازت گھروں میں داخلہ ممنوع ہے۔ اس آیت میں قریبی رشتہ داروں کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ وہ بھی اجازت حاصل کر کے آیا کریں۔ اس سے پہلے کی اس سورت کی شروع کی آیت میں جو حکم تھا وہ اجنبیوں کے لیے تھا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 وقتوں میں غلاموں کو بلکہ نابالغ بچوں کو بھی اجازت مانگنی چاہیے۔ صبح کی نماز سے پہلے، کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اور دوپہر کو، جبکہ انسان 2 گھڑی راحت حاصل کرنے کے لیے عموماً اپنے گھر میں بالائی کپڑے اتار کر سوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ وہ بھی بال بچوں کے ساتھ سونے کا وقت ہے۔ بس 3 وقتوں میں نامعلوم انسان بے فکری سے اپنے گھر میں کس حالت میں ہو، اس لیے گھر کی لونڈی، غلام اور چھوٹے بچے بھی بے اطلاع ان وقتوں میں چپ چاپ نہ گھس آئیں۔ ہاں، ان خاص وقتوں کے علاوہ انہیں آنے کی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا آنا جانا تو ضروری ہے، بار بار کے آنے جانے والے ہیں، ہر وقت کی اجازت طلب ان کے لیے اور نیز تمہارے لیے بڑی حرج کی چیز ہوگی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد نیز سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ بلی نجس یعنی ناپاک اور پلید نہیں، وہ تو تمہارے گھروں میں تمہارے آس پاس گھومنے پھرنے والی ہے، حکم تو یہی ہے اور عمل اس پر بہت کم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تین آیتوں پر عموماً لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے، ایک تو یہی آیت اور سورہ نساء کی آیت نمبر 8 جس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، شیطان لوگوں پر چھا گیا اور انہیں ان آیتوں پر عمل کرنے سے غافل کر دیا، گویا ان پر ایمان ہی نہیں، میں نے تو اپنی اس لونڈی سے بھی کہہ رکھا ہے کہ ان تینوں وقتوں میں بے اجازت ہرگز نہ آئے۔ پہلی آیت میں تو ان تینوں وقتوں میں لونڈی غلاموں اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت لینے کا حکم ہے، دوسری آیت میں ورثے کی تقسیم کے وقت جو قرابت دار اور یتیم مسکین آ جائیں انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ دے دینے اور ان سے نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے، اور تیسری آیت میں حسب نسب پر فخر نہ کرنے بلکہ قابل اکرام خوف الہی کے ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا پھر لوگوں نے اس پر عمل کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ان آیتوں پر عمل کی وہ ہمیں توفیق بخشے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت پر عمل کر کے ترک کی ایک بڑی وجہ مالداری اور فراخی ہے، پہلے تو لوگوں کے پاس اتنا بھی نہ تھا کہ اپنے دروازوں پر پردے لٹکا لیتے، یا کشادہ گھر کئی الگ الگ کمروں والے ہوتے تو بسا اوقات لونڈی غلام بے خبری میں چلے آتے، اور شوہر بیوی مشغول ہوتے تو آنے والے بھی شرما جاتے اور گھر والوں پر بھی شاخ گزرتا۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کشادگی دی، کمرے جدا گانا بن گئے، دروازے باقاعدہ لگ گئے، دروازوں پر پردے پڑ گئے تو محفوظ ہو گئے، حکم الہی کی مصلحت پوری ہو گئی، اس لیے اجازت کی پابندی اٹھ گئی اور لوگوں نے اس میں سستی اور غفلت شروع کر دی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہی تین وقت ایسے ہیں کہ انسان کو ذرا فرصت ہوتی ہے، گھر میں ہوتا ہے، اللہ جانے کس حالت میں ہو، اس لیے لونڈی غلاموں کو بھی اجازت کا پابند کر دیا، کیونکہ اسی وقت میں عموماً لوگ اپنے گھر والیوں سے ملتے ہیں یعنی ان سے جمع کرتے ہیں، تاکہ نہا دھو کر با آرام گھر سے نکلیں اور نمازوں میں شامل ہوں۔ اس آیت کے منسوخ نہ ہونے پر اس آیت کے خاتمے کے الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ ہاں جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں ان تینوں وقتوں کے علاوہ اور وقتوں میں بھی اجازت لینی چاہیے، چھوٹے بچوں کو گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے بھی ان تین وقتوں میں جن کا بیان اوپر گزرا اجازت مانگنی ضروری ہے، لیکن بعد از بلوغت تو ہر وقت اطلاع کر کے ہی جانا چاہیے، جیسے کہ اور بڑے لوگ اجازت مانگ کر آتے ہیں، خواہ اپنے ہوں خواہ پرائے۔ جو بڑھیا عورتیں اس عمر کو پہنچ جائیں کہ نہ اب انہیں مرد کی خواہش رہے، نہ نکاح کی توقع، حیض بند ہو جائے، عمر سے اتر جائیں، تو ان پر پردے کی وہ پابندیاں نہیں جو اور جوان عورتوں اور بچیوں پر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آیت وقل للمؤمنات سے یہ آیت مستثنا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ برقع اور چادر اتار دیا کریں، صرف دوپٹے میں اور کرتے پاجامے میں رہیں۔ آپ کی قرات بھی ایضعن من ثیابہن ہے، مراد اس سے دوپٹے کے اوپر کی چادر ہے، تو بڑھیا عورتیں جبکہ موٹا چوڑا دوپٹہ اوڑے ہوئے ہوں تو انہیں اس کے اوپر اور چادر ڈالنا ضروری نہیں، لیکن مقصود اس سے بھی اظہار زینت نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب اس قسم کے سوالات عورتوں نے کیے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے لیے بناؤ سنگار بے شک حلال طیب ہے، لیکن غیر مردوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ جب بالکل بڑھیا پھوس ہو گئی تو آپ نے اپنے غلام کے ہاتھوں اپنے سر کے بالوں میں مہندی لگوائی، جب ان سے اس کا سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میں ان عمر رسیدہ عورتوں میں ہوں جنہیں خواہش نہیں رہی، آخر میں فرمایا، گو چادر کا نہ لینا ان بڑی بوڑھی عورتوں کے لیے جائز ہے، مگر تاہم افضل یہی ہے کہ چادروں اور برقعوں میں ہی رہیں، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھالو یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے مالک تم ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھالو. تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ. بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے والوں کو سلام کر لیا کرو. دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم خوب سمجھ لو. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. قریبی رشتہ داروں کے گھر اور متعلقہ آداب. اس آیت میں جس حرج کے نہ ہونے کا ذکر ہے اس کی بابت عطا رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں مراد اس سے اندھے، لولے، لنگڑے کا جہاد میں نہ آنا ہے. جیسے کہ سورہ فتح میں ہے، تو یہ لوگ اگر جہاد میں شامل نہ ہوں تو ان پر بوجہ ان کے معقول شرعی عذر کے کوئی حرج نہیں. سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 لیس علی الضعفاء میں ہے کہ بوڑھے، بڑوں پر اور بیماروں پر اور مفلسوں پر، جبکہ وہ تہ دل سے دین الہی کے اور رسول اللہ کے خیر خواہ ہوں، کوئی حرج نہیں. بھلے لوگوں پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. ان پر بھی اسی طرح کوئی حرج نہیں جو سواری نہیں پاتے اور آپ کے پاس اے نبی آتے ہیں تو آپ کے پاس سے بھی انہیں سواری نہیں مل سکتی بوجہ تنگی کے. سعید رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ لوگ اندھوں، لولوں، لنگڑوں اور بیماروں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج جانتے تھے کہ ایسا نہ ہو وہ کھا نہ سکیں اور ہم زیادہ کھا لیں یا اچھا اچھا کھا لیں، تو اس آیت میں انہیں اجازت ملی کہ اس میں تم پر کوئی حرج نہیں. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. بعض لوگ گھن کر کے بھی ان کے ساتھ کھانے کو نہیں بیٹھتے تھے، یہ جاہلانہ عادتیں شریعت نے اٹھا دی. مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنے باپ، بھائی، بہن وغیرہ قریبی رشتہ داروں کے ہاں پہنچا آتے تھے کہ وہ وہاں کھا لیں. یہ لوگ اس سے عار کرتے کہ ہمیں اوروں کے گھر لے جاتے ہیں. اس پر یہ آیت اتری. سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان جب اپنے بھائی بہن وغیرہ کے گھر جاتا، وہ نہ ہوتے اور عورتیں کوئی کھانا انہیں پیش کرتی تو یہ اسے نہیں کھاتے تھے کہ مرد تو ہیں ہی نہیں، نہ ان کی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کھا لینے کی رخصت عطا فرمائی. یہ جو فرمایا کہ خود تم پر بھی حرج نہیں، یہ تو ظاہر ہی تھا. بیان اس کا اس لیے کیا گیا کہ اور چیز کا اس پر عطف ہو اور اس کے بعد کا بیان اس حکم میں برابر ہو. بیٹوں کے گھروں کا بھی یہی حکم ہے، گو لفظوں میں بیان نہیں آیا لیکن ضمناً ہے. بلکہ اسی آیت سے استدلال کر کے بعضوں نے کہا ہے کہ بیٹے کا مال باپ کے مال کے ہے. مسند اور سنن میں کئی سندوں سے حدیث ہے. رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے. اور جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان سے استدلال کر کے بعض نے کہا ہے کہ قرابت داروں کا نان و نفقہ بعض کا بعض پر واجب ہے. امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب کا مشہور مقولہ ہے، جس کی کنجیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اس سے مراد غلام اور داروغے ہیں کہ وہ اپنے آقا کے مال سے حسب ضرورت و دستور کھا پی سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے تو ہر ایک کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں. جاتے ہوئے اپنے خاص دوستوں کو اپنی کنجیاں دے جاتے اور ان سے کہہ دیتے کہ جس چیز کے کھانے کی تمہیں ضرورت ہو ہم تمہیں رخصت دیتے ہیں. لیکن تاہم یہ لوگ اپنے تئیں امین سمجھ کر اور اس خیال سے کہ مبادہ ان لوگوں نے بادل ناخواستہ اجازت دی ہو، کسی کھانے پینے کی چیز کو چھوتے، اس پر یہ حکم نازل ہوا. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا لینے میں تم پر کوئی پکڑ نہیں جبکہ تمہیں علم ہو کہ وہ اس کا برا نہ مانیں گے اور ان پر یہ شاق نہ گزرے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنے دوست کے ہاں جاؤ تو اس کی بلا اجازت اس کے کھانے کو کھا لینے کی تمہیں رخصت ہے۔ پھر فرمایا تم پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں اور جدا جدا ہو کر کھانے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اتری، یعنی اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مال ہیں تو ہمیں یہ بھی حلال نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں، چنانچہ وہ اس سے بھی رک گئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اسی طرح خود ہی تنہا کھا جانے کو بھی ناپسند کرتے تھے، جب تک کوئی ساتھ نہ ہو نہ کھاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں دونوں باتوں کی اجازت دی، یعنی دوسروں کے ساتھ کھانے کی اور تنہا کھانے کی۔ قبیلے بنو کنانہ کے لوگ خصوصیت سے اس مرض میں مبتلا تھے، بھوکے ہوتے تھے لیکن جب تک ساتھ کھانے والا کوئی نہ ہو کھاتے نہ تھے، سواری پر سوار ہو کر ساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے۔ بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر جاہلیت کی یہ سخت رسم مٹا دی۔ اس آیت میں گو تنہا کھانے کی رخصت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا افضل ہے اور زیادہ برکت بھی اسی میں ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل کر کھاؤ تنہا نہ کھاؤ، برکت مل بیٹھنے میں ہے۔ پھر تعلیم ہوئی کہ گھروں میں سلام کر کے جایا کرو۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا بابرکت بھرا سلام کہا کرو، میں نے تو آزمایا ہے کہ یہ سراسر برکت ہے۔ ابن طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے۔ عطا رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا مجھے تو یاد نہیں کہ اس کے وجوب کا قائل کوئی ہو، لیکن ہاں مجھے تو یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ جب بھی گھر میں جاؤ سلام کر کے جاؤ، میں تو اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بھول جاؤں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مسجد میں جاؤ تو کہو السلام علی رسول اللہ، اور جب اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے بال بچوں کو سلام کرو، اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں کوئی نہ ہو تو اس طرح کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بھی مروی ہے کہ یوں کہو بسم اللہ والحمد للہ السلام علینا من ربنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ہمارے رب کی جانب سے، اور سلامتی ہو ہم پر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس سلام کر کے جاؤ، اور غیر آباد گھروں میں جاتے ہوئے یوں سلام کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہی حکم دیا جاتا رہا ہے، ایسے وقتوں میں تمہارے سلام کا جواب اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ دعا خیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تعلیم کی گئی ہے، برکت والی اور عمدہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے تو التحیات قرآن سے ہی سیکھی ہے۔ نماز کی التحیات یوں ہے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اسے پڑھ کر نمازی کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر سلام پھیر دے۔ انہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً صحیح مسلم میں اس کے سوا بھی مروی ہے، واللہ اعلم۔ اس سورت کے احکام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے اپنے واضح احکام مفید فرمان کھول کھول کر اسی طرح بیان فرمایا کرتے ہیں تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کے احکام پر غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں اور عقل مندی حاصل کریں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے کہیں نہیں جاتے جو لوگ ایسے موقع پر اے نبی آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگا کریں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا معمولی بلاوا نہ کر لو جیسے آپس میں ایک کا ایک ہوتا ہے تم میں سے انہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا کوئی دکھ کی مار نہ پڑے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ آداب مجلس۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو ایک ادب اور بھی سکھاتے ہیں کہ جیسے آتے ہوئے اجازت مانگ کر آتے ہو ایسے ہی جانے کے وقت بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر جاؤ، خصوصاً ایسے وقت جب کہ مجمع ہو اور کسی ضروری امر پر مجلس ہوئی ہو، مثلا نماز جمعہ ہے یا نماز عید ہے یا جماعت ہے یا کوئی مجلس شورا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے موقع پر جب تک رسول اللہ سے اجازت نہ لے لو ہرگز ادھر ادھر نہ جاؤ۔ مؤمن کامل کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب یہ اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے اجازت چاہیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے طلب بخشش کی دعائیں بھی کرتے رہیں۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو اہل مجلس کو سلام کر لیا کرے اور جب وہاں سے آنا چاہے تو بھی سلام کر لیا کرے، آخری دفعہ کا سلام پہلی مرتبہ کے سلام سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام صاحب رحمہ اللہ نے اسے حسن فرمایا ہے۔ احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاتے تو آپ کے نام یا کنیت سے معمولی طور پر جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی سے منع فرمایا کہ نام نہ لو بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارو، تاکہ رسول اللہ کی بزرگی اور عزت و ادب کا پاس رہے۔ اسی کے مثل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 لا تقولوا راعنا ہے، اور سورہ حجرات کی آیت لا ترفعوا اصواتکم بھی اسی جیسی ہے، یعنی ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، آپ کے سامنے اونچی اونچی آوازوں سے نہ بولو جیسے کہ بے تکلفی سے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، اگر ایسا کیا تو سب اعمال غارت ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہاں تک فرمایا جو لوگ اے نبی آپ کو آپ کے حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بس یہ سب آداب سکھائے گئے کہ رسول اللہ سے خطاب کس طرح کریں، رسول اللہ سے بات چیت کس طرح کریں، رسول اللہ کے سامنے کس طرح بولیں چالیں، بلکہ پہلے تو رسول اللہ سے سرگوشیاں کرنے کے لیے صدقہ کرنے کا بھی حکم تھا۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تم آپس کی اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو، رسول اللہ کی دعا تو مقبول و مستجاب ہے۔ خبردار، کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جائے تو تہس نہس ہو جاؤ۔ اس سے اگلے جملے کی تفسیر میں مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن خطبے میں بیٹھا رہنا منافقوں پر بہت بھاری پڑتا تھا، اور مسجد میں آ جانے اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص بغیر رسول اللہ کی اجازت کے نہیں جا سکتا تھا۔ جب کسی کو کوئی ایسی ہی ضرورت ہوتی تو اشارے سے رسول اللہ سے اجازت چاہتا اور رسول اللہ اجازت دے دیتے، اس لیے کہ خطبے کی حالت میں بولنے سے جمعہ باطل ہو جاتا ہے، تو یہ منافق آڑ ہی آڑ میں نظریں بچا کر سرک جاتے تھے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جماعت میں جب یہ منافق ہوتے تو ایک دوسرے کی آڑ لے کر بھاگ جاتے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہٹ جاتے، سب سے نکل جاتے، خلاف پر آمدہ ہو جاتے۔ جو لوگ امر رسول کا، آپ کی سنت کا، رسول کا، فرمان رسول کا، طریقے رسول کا، شریعت رسول کا خلاف کریں وہ سزا یاب ہوں گے۔ انسان کو اپنے اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں سے ملانے چاہیے، جو موافق ہوں اچھے ہیں، جو موافق نہ ہو مردود ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ ظاہر یا باطن میں جو بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے، اس کے دل میں کفر و نفاق، بدعت و برائی کا بیج بو دیا جاتا ہے، یا اسے سخت عذاب ہوتا ہے، یا تو دنیا میں ہی قتل، قید، حد وغیرہ سے، یا آخرت میں عذاب اخروی سے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب وہ روشن ہوئی تو پتنگوں پروانوں کا اجتماع ہو گیا اور وہ دھڑا دھڑ اس میں گرنے لگے۔ اب یہ انہیں ہر چند روک رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ شوق سے اس میں گرے جاتے ہیں اور اس شخص کے روکنے سے نہیں رکتے۔ یہی حالت میری اور تمہاری ہے کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کولیاں بھر بھر کر تمہیں اس سے روک رہا ہوں کہ آگ میں نہ گھسو، آگ سے بچو، لیکن تم میری نہیں مانتے اور اس آگ میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتے ہیں، اور جس دن یہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ اللہ تعالیٰ خبردار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ ہر ایک کی حرکت کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، مالک زمین و آسمان، عالم الغیب و حاضر، بندوں کے چھپے کھلے اعمال کے جاننے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ قد یعلمو میں قد تحقیق کے لیے ہے، جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 63 قد یعلم اللہ الذین میں، اور جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 18 قد یعلم اللہ المعوقین میں، اور جیسے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 قد سمع اللہ میں، اور جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 33 قد نعلم انہ میں، اور جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 قد نرا میں، اور جیسے مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس حال پر تم ہو، جن اعمال و عقائد کے تم ہو، اللہ پر خوب روشن ہے، آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ یعنی چھپا ہوا نہیں۔ جو عمل تم کرو، جو حالت تمہاری ہو، اللہ تعالیٰ پر سب کچھ کھلا اور آیا ہے، کوئی ذرہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ بندوں کے تمام خیر و شر کے وہ عالم ہے۔ کپڑوں میں ڈھک جاؤ، چھپ لکھ کر کچھ کرو، پوشیدگی اور ہر ظاہر اللہ پر اکساں ہے۔ سرگوشیاں اور بلند آواز کی باتیں اللہ کے کانوں میں ہیں، تمام جانداروں کے روزی رساں وہی تو ہیں، ہر ایک جاندار کی ہر حال کو وہ جاننے والے ہی ہیں، اور سب کچھ لوہے محفوظ میں پہلے سے ہی درج ہے۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ خشکی تری کی ہر ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، کسی پتے کا جھڑنا اللہ کے علم سے باہر نہیں، زمین کے اندھیروں کے اندر کا دانا اور کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ جب مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جائے گی، اس وقت ان کے سامنے ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بدی پیش کر دی جائے گی۔ انسان اپنے تمام اگلے پچھلے اعمال دیکھ لے گا، عمل نامے کو ڈرتا ہوا دیکھے گا، اور اپنی پوری سوانح عمری اس میں پا کر حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے بڑی تو بڑی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ جو جس نے کیا تھا وہ وہاں موجود پائے گا۔ آپ کے رب کی ذات اے نبی ظلم سے پاک ہے۔ آخر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑے ہی حکمت والے ہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔